أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. دا دی آیات نا دریم باب شروع کی گی دا سورۃ النور. او دا باب تر دا پینځه دیرشم نمبر آیات پورې دی. په دې باب کې لس آداب بیانیږي د پاره د صد د باب د پحشا. او په آخرت کې ترغیب بیانیږي. دی ویشتم نمبر آیات کې الله تعالی اول ادب بیانوي. حاصل د آیات دا دی چې کله مؤمنان مسلمانان د یو بل ځای د اوسېدو ځای ته داخلیږي نو بغیر د اجازت نه مانه داخلیږي. اجازت به غواړي بیا به داخلیږي. او مفسرین رحمهم الله تعالی ذکر کړی دي د چا د اوسېدو ځای ته بغیر د اجازت نه داخلیدل دا حرام او ناجایز عمل دی. اور دیر پارا علت او حکمت پری کی سدے بغیر د اجازت نہ داخلی دل زک من دی دا ممکن دا چی سوک د چازے تا بغیر د اجازت نہ داخل شی کہ دیشی اغا کور والا کناری نئی کزنا نئی اغا د بے سترے پہ حالت کی نو دا د بے حیائی د پارا سبب گرزی دلش د دیو جن الله تعالی دا حکم راولی گو چې بغیر د اجازت نه باد چا کور ته نه داخلي گئی. هغه ستاد ورور کور دی کړه تر کور دی کړه ماما دی کړه ترور دی نه به داخلي گئی. آن تر دې پوری په احادیث کې راغلی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی روایت ذکر کړی دی. نور و محدثین و روایت ذکر کرده دی کل چی دا آیات نازل شو یو صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطر آگئی پیدا اللہ تعالی پیغمبر کل چی زا دا مور دا اسیدو زیت ورزم نو هم با اجازت وارم چی کور کی می موری نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی آو اجازت بغواری وید اللہ تعالیٰ پیغمبر دا غیب بل سوک نشترے سوا زمانہ او اجازت بغواڑے. وید اللہ تعالیٰ پیغمبر زد غیب خادم یم زمان علاوہ بل خادم ہم نشترے نبی رسامت اجازت بغواڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدے باندی پوئے شو چی دا نپوئے گی پا خبر باندی نو دیر پا آسان باندی پوئے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اے زما صحابی تدا غواڑی چی مور دی پا داس حالت کی لیدل او غواڑی چی تا نخوخے لکه مثلا تا داس وقت کی کور تا ورننا وزی بغیر دی اجازت نا مور دی جامی بدلی یو دی پا داس یو اندازہ بانی چی انسان دا خپل حال نا خبر نئی خود تا پا غا حالت کی خپل مور لیدل نا غواڑی نو تدا خوخے پی نا دا خو نخوخو نبی علیہ السلام تو اجازت غواڑا. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دغه مسئلہ ذکر کړی ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خبر خورته یاد د کنفرون د عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبره وی نصیحت راته وکا وصیت راته وکا وی یا ایها الذین آمنوا ته ګوره قرآن کی چراغ ورستو بتیا امر ذکر کیږي عمل بکا یا به نهی بس د هغې نه ځان بچ کوه، بس دغه وصیت دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا، چې داوی د ایمان کوي، لا تدخلوا بیوتا، مداخله گئی کورونو ته، غیر بیوتکم، سوا د کورونو ستاسونه، حتی تستانسو، تر دې پورې چې ځان ور معلوم کړئ هغې ته، اجازت طلب کړئ. استئناس ویل کېږي اجازت طلب کول په داسې طریقې باندې چې تا وپیژنې، دې ته ویل کېږي استئناس. اجازت غوښتل چې ځان ورتا ور معلوم کی په اجازت کې، دې ته ویل کېږي استئناس. وتسلموا علی اهلها، وسلام وکي په اوسیدونکو دغې باندې. دې ځکه الله تعالی وایي چې اجازت طلب کړي، اجازت به واړی وروسته به کور ته ورځئ، استئناس. د دې لپاره مخصوص الفاظ شریعت نه دي متعین کړي چې بس دا الفاظ وایي او بیا ور داخلیږي. ہاں، طریقې د استئذان په احادیث مبارکو کې ډېر ذکر شوی دی. د دې لږ وضاحت دې لپاره کو، خپل ځان ته تو محتاج یو، دې لپاره چې د الله تعالی په دین باندې عمل وکړو. خصوصا طلبه کرام دې ته زیاته توجه کوي، او دغه احادیث بعد دې آیات دپاره تفسیری، بهترین تفسیر د قرآن کریم په قرآن کریم سره، بیا تفسیر د قرآن کریم په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اقوال د صحابه کرام سره. نو دی آیات کې الله تعالی وی اجازت بغواړی، نو د اجازت د غوښتلو طریقې سری زر تا غویم چې کوم په حدیث کې راغلی دی. اوله طریقه، د دروازې نه یو طرف ته ودرېږي، یا خی طرف ته یا چپ طرف ته، مخامخ به دروازې ته نه ودرېږي. د عبدالله ابن بصر رضی الله تعالی عنه روایت دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی، اذا اتل منزل لم یاته من قبل الباب، نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله د چا دروازې ته ورغی نو مخامخ به دروازې ته نه ودریده، ولکن یاتیه من قبل جانبه، یو طرف ته به ودرید نبی صلی الله علیه وسلم او اجازت به وغوښته. بل حدیث کې راغلی دی، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب تل من تلقاء وجهه، نبي كريم صلى الله عليه وسلم بي كلا د چا کور ته ورغې نو دروازې ته وا مخامخ نه ودرېده، ولكن من ركنه الايمن او الايسر، يا نبي صلى الله عليه وسلم د دروازې نه خي طرف ته ودرېګا يا چپ طرف ته ودرېده. نو اولنی طریقه دا شوله، کله چې لاړ شي نو د دروازې نه خی طرف ته یا چپ طرف ته به ودرېږي، مخامخ به نه ودرېږي. د دې لپاره وجه څه ده؟ په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ردی ذکر شوی دی، دروازې ته چې مخامخ ودرېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې دا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، تا اجازت غختل، دا اجازت غختل د دې لپاره دی چې ستا نظر به زیږه استعمال نشي، نو چې دندر کور ټول تماشا وکي ورستو کې به اجازت وغواړي او کوی نه غواړي. اجازت خو د دې لپاره دی چې کزنانه چې هغه ستر او پرده وکي، نو چې دروازې ته مخامخ ولاړې نو بیا ضرورت څه پیښ شو، اجازت بیا مطلب څه شی دی؟ د دیو جنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی په خپل صحیح بخاری کې، الاستئذان من اجل البصر، اجازت د دې لپاره دی چې پردی په کور دی دننه نظر ونه لګي. او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره باب قائم کړی دی، باب تحریم النظر فی بیت غیره، د بل چا کورونو ته قتل دننه دروازې ته مخامخ ودرېدل وې دا تحریم دی، پدې کې حرام دی. اس مونږ او تاسو نه شو کنه ډیر پاره دا درس کو، ابل اور مونږ دا ویل چې مونږ او تاسو سره درس اولنی مقصد دا دی چې مونږ خپل د الله تعالی دین زده کو، په دې باندې عمل وکړو، نو رچا دروازې ته مخامخ چرته مونږ نه درېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اجازت نه مخکې چې چا کور ته دننه وکتل دروازې ته مخامخ ودرېد نو فقط دمرا بمانی دخلا دا داسې دی لکه کور ته چې دا ور داخل شوی که بیا اجازت غواړي او کنه. شرح سنه کې دا روایت موجود دی. د دیو جن دی سره یو مسله رته ویمه. په حدیثو کې ردی ذکر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د چا کور ته مخامخ ودرېږي او سرو کې ګوري او د کور مالک د دننه طرف نه د دې په دې سوري کې پسې یو ډکه راو باسي او دا سترګې وچی ولا نو د دې وینه هدر ده. ولی د مؤمن مسلمان په کور کې ولی ګوري؟ تاسو ردینه سبق داس د کوي چې د الله تعالی په دین کې د الله تعالی په شریعت او په قانون کې د مؤمن مسلمان د حریم دومره احترام دی، د هغې د عزت او د ابرو دومره احترام دی چا کور په سورو کې به نه ګوري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان عمران اطلع علیک بغیر اذن فحذفته بحصات، که چرته کتل او تا په گیټی باندې ول د سترګې ویشتل او سترګې وچاودله ما کان علیک جناح، هیڅ ګناه د باندې نشته چې خلیندلې ول تیار کړی او یا آبادی ټوپک دی ول تیار کړی په سورو کې ګوري او په سورو کې ول آبادی ټوپک چیرې ونی سي سترګې ته سترګې دی ول ویشتل، هیڅ شی د باندې نشته. دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی او دغه سی ابن ابي شیبہ فعل ادب کیوم دغه حدیث ذکر کړی دی. نو اولنی طریقہ د اجازت دغه شولا دروازې نه خی طرف ته چپ طرف ته ودریدل، کله چې ودریږي نو आवाज به وکي چې زه پلانایم د دننه د درتلو اجازت واړم. اولنی طریقہ دا شولا ته دروازې نه خی طرف ته چپ طرف ته ودریدل او بیا به आवाज وکي. د هر علاقی او د هر عرب دا غي مطابق چې کوم आवाज یغب وکي زه پلانایم کور ته داخلي دل غوړم، اجازت شته لري که نشته لري. او د دې سره سره په حدیث کې راغلی دی او د قران کریم د دې آیات نه معلومیږي او تسلیمو علی اهلها دې ته ویل کېږي سلام الاستئذان، خا یو دې سلام ته تحیه ده او دویم دې سلام الاستئذان. دا غیر لپاره په حدیث کې راغلی دی داسې الفاظ به وي السلام علیکم ما ادخل، سلام به وکي سلام الاستئذان دی زه پلانه یم اجازت غواړم داخل شم کنه. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی او دغه سی امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبرى کی دغه روایت ذکر کړی دی. حدیث کې راغلی دی دا بنو عامر قبیله یو سړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړ. نو نبی علیہ السلام په کور کې و نو هغه سړی دسې ویل آلی جو اے د الله پیغمبره درشم کنه، داسې خبره یې وکړه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل خادم طویل وی بہر تب سے وروزا فعلمه الاستئذان د اجازت دا غسل و طریقہ و توخایا. نو دسی و طویل نبی علیہ السلام قل له قل السلام علیکم ادخل، دسی و طوی السلام علیکم بو یو بیا بو چې داخل شم کنه اجازت شتره که نیش تره. نبی علیہ السلام و طبی اجازت ہو که او اغسل داخل شو. دی سر یو بلا مسئلہ چی پقهای کرام علی کلی دا اغه سره مزد کوي اواز چې کوي نو په دومره مقدار باندې به اواز کوي چې کور والی واوري، ډېرې چغې به نه وهي په ټول وطن او په کلي کې اورېدل کېږي، په دومره مقدار باندې اواز کول په کار دي چې کور والی صرف واوري بس. الموصوت الفقهیه کې دغه مسله ذکر شوې ده بحیث یسمع المستأذن علیه دون سیاح، چغې چغې به نه وهي گزاره حال. دویمه طریقه د اجازت دا ده چې د دروازې نه به یو طرف ته ودرېږي او دروازه به وټکې، یو خو आवाज شو کنه هغه مرته ویل. دویمه طریقه د اجازت چې په احادیث کې راغلی ده په صحیح احادیث کې محدثین او مفسرین د دې آیات په تفسیر کې لیکلي ده د دروازې نه به یو طرف ته ودرېږي او دروازه به وټکې تر دې پورې چې دته اجازت وکړل شي. صحیح حدیث کے راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی عن جابر رضی اللہ عنہ یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب. جابر رضی اللہ تعالی عنہ پلار شہید شوی و از ما پلار بانی قرضہ وڑی رضیاتا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغلم دیر پار چې ما سره پرې قرض کې کومک وکي نو زه چې نبی رسول سلام دروازې ترا ورسیدل ما فدقق الباب نو ما دروازه وټکوله نو دویمه طریقه د اجازت دا شولا چې دروازه به وټکای دا صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی امام ابو داود ذکر کړی دی مشکات کې هم دا حدیث ذکر دی پدې کې بیا یو مسله واوري دروازه چې ټکای نو په قلار قلار باندې به دروازه ټکای او محدثین رحمهم الله تعالی د دې مسلې د پاره د احادیث په کتابونو کې مستقل بابونه قائم کړی دی باب قرع الباب باب دی په بیان د دروازې د ټکولو کې دروازه به څنګه ټکې اوس خدا ټول تیر شوی دی په دې کتابونو کې د خلک وای ان تر دې پورې چې طلبه کرام او علما کرام هم په دې باندې عمل کوي نو ته یاد چې مونږ په دې حدیث کې څه ویل دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازې به څنګه ټکولې کېدلې صحابه کرام به دروازه څنګه ټکوله نو پاګې کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کی حدیث ذکر کرے دیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاظافر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے بچے صحابہ کرام ٹکولے نو پنکونو باندے دستے اندازہ باندے دا سنے چی لوڑے دے پسر آغستی دی او بس یو درز دے شروع کرے دے نا نا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازی چی ٹکولے کی دلی نو دا پو نکون بانی ٹکولے کی دلی پترنگنائی بانی بس دی طریقہ بانی دروازہ ودا سی ٹکوی دا الادب المفرد کی دا حدیثی کر دے شعب الایمان کی دا حدیثی کر دے الجامع الصحیح لسنن والمسانید پو نمانی دا حدیث کتاب دے غیدہ ذکر کردے دے بیا دی کی علماء کرام ذکر کردی دی کچر تا کور ډیر لری دے بعضی قلاګانې داسې چې دروازه د کور نه ډېره لري نو بیا که خلک نه خبرېدل نو بیا د نوک نه بغیر په بل څه سره ټکولی شي مثلا په لرګي سره په لاس سره یا وړو واړه واړه کاڼې راواخلی چې دروازې ته نقصان نه وي نو په دغه طریقه باندې هم بیا ټکولی شي ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کې دغه مسله ذکر کړې ده فیض القدیر کې دغه مسله ده تحفۃ الاحوزی کې دغه مسله ذکر شوې ده نو بیا لګه په زور باندې ټکول شي هغه اندازه سړی ته لګي د دې سره متعلقات دویم مسله واوري د دروازې د ټکولو سره او د اواز کولو سره علماو لیکلي دي دروازه دې وټکوله یو ځل یا اواز دې وکړو نو زر زر به اواز نه کې زر زر به دروازه نه ټکې چې بس بیخي دي قیامت جوړ کړی دی یو ځل دروازه وټکوله انتظار به وکړي ستا یقین دی چې خلک خبر شول خو لیکنه دومره پورې به انتظار کې مفسرینو لیکلی دي چې یو سړی په اودسماتی دی چې اودسماتی نه فارغ شي یا په مانځه باندې ولاړ دی ستا لکه سلور رکاته مون مثال په څومره ټیم کې کېږي درې منټه سلور منټه پنځه منټه انتظار به وکړي یا د ډوډۍ په خوراک کې مصروف دی نو چې هغه د ډوډۍ د خوراک نه وزګار شي زر زر به دروازه نه ټکې زر زر به آواز نه کې یو ځل چې دروازه وټکوله اواز دی وکنو دومره انتظار به وکي بیا په احادیثو کې د دې خبرې ذکر شته دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی باب ما جاء فی الاستئذان ثلاثه اجازت به درې کرته غواړي درې کرته دی دروازه وټکوله چرته اواز ونکو درې ځلې دی اواز وکړه چرته اواز ونکو وقفه وقفه دی پکې وکړه دا نو د دین بعد به بیا چره دسی به نچر ما خامه پوری ولاړی بس په ګنټو باندې ولاړی درې درې دروازه وټکا ولا چرته جواب درنه ک درې درې आवाज وک چرته جواب درنه ک بس زخپل لار وها بس لری کی گردی یار ترسی ویل چې دسی رته ویل چې وس لار شپ دی وخت کی نو ستی آیات کی راضی زاب یی ساری گما بس دی باندې مخفکی گیوم نه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای وی ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاطر اغلیو اسی دی وینی می خبرین لگا عبرت اخلیخا وی ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاطر اغلیو دروازه وټه کول درې کرتا نو فلم یؤذن له عمر رضی اللہ تعالی عنہ د طرف ناغته اجازه تو نکلی شو ناغه واپس شو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سم د سراوته و ما رجعک یولی واپس شولی نو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تویل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا استاذن المستاذن ثلاث مرات فإن اذن له وإلا فلیرجع. ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چھ دری کرتا سوکی اجازتو غواڑی او دا دریو کرتو کی دتا جواب میلاو نشی نو بس بیاری واپس شی زیدی سکڑا میں خوند دراوڑی چھ دروازی خواتا کینم او سچوکی میں ندراوڑی کرسی چھ پاگی کی بقلا ربانی کینم خو بس نبی علیہ السلام وی چھ دری کرتا اجازتو غواڑا جواب میلاو نشو زب یانو روان شو منو پک دا غبانی عمل کم دا اللہ تعالی بدین بانی عمل کم. امام بخاری دا حدیث ذکر کړی دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی. نو درې ځله نو زیات اجازه تم نه غواړي بس زبیا. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی السنۃ فی الاستئذان ثلاث مرات ولا یزاد علیها. درې کرت به اجازت غواړي، د دریو کرت نه به اجازت زیات نه غواړي. خلق به تنگی نه چیرې کور نه وشړې، خو بس اجازت دی طلب کو، جواب میلاو شو خره، جواب میلاو نه شو بس زبیا. بل طریقہ دا یو مسلب کے برس دا کئی پہ اجازت کی دی اجازت دوی مطریقہ رتا ہے خدا کی مسائل لی دا کور دا داخل نتا تا آواز وکڑا لے شو چی سوکی نا دا سوک چی اجازت طلب کئی دروازہ دی وٹکا ولا نخپل نم بوی تاستمال چی استیسان ولے کی گی حتی تستانسو و تسلمو علی اہلها استیناس ولے کی گی دا غطا زان ور معرفی کول، زان ور معلوم اول نخپل نم بوی چې ز پلانې د پلانی زویم او ز اجازت طلب کول غواړم د سی بنو چې زیم. په حدیث کې راغلی دی جابر رضی الله تعالی عنه فرمای و اذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر اغلم پدققت الباب دروازه می اوټه کوله نو فقال من ذا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سو کې نو ایما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل چی انا زیما نو قال انا نبی علیہ السلام زخم زیما توی چی زیما نو نبی علیہ السلام زخم بل سکنیم زخم زیما کانه کرهه گوی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ډیر زیاته بده وګڼل چی زیم څه شی توی خپل نوم وای کنه چی دا زیم ویل شي نو خپل نوم نشي ویل عبد الله دا خبر اوکا نو دا بده خبره ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی، دغه سی مشکات کې دا حدیث دی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی، شرح السنہ کې هم دا حدیث ذکر شوی دی. دریمه طریقه د اجازت دا غیستلو، دریمه طریقه دا چې څوک په چا پسې قاصد او استاد ویلېږي نو بیا دوباره اجازت ته ضرورت نشته دی. ماشوم دی یو چا پسې ورولېږه چې فلانی ته وایي چې راشه، نو بیا دروازو ټکولو تم ضرورت نشته لري، غ سلام الاستئذان تم ضرورت نشته لري، خو تا پسې سړی لیګل د نشراغه خو دا قاصد لیګل او دا غ سره غ سړی راتلل دا پخپل دلیل د دې رښتا ته اجازه کړی دی چې غلش. نو دا درېمه طریقه ده. عن ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فهو اذنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سوک چی چا پسی قاصد ولیگی او اغا میلما دا قاصد سر راشی نو دا داغه دا پار اجازت دے، بیا انتظار تم ضرورت نشته دے، دروازو ټکولو تم ضرورت نشته دے، اوازونو تم ضرورت نشته دے. مسند احمد کی دا حدیث ذکر شوی دے، دغه سی شرح سنہ کی دا حدیث ذکر دے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دے. بل مسئلہ دے سرزدہ کیا اغا دا دا چی پکور کی بل سوک نشته دے بلکی صرف خپل کور والا دا خپل زنانه دا بیا به اجازت واړی کنه، مور دې هم نشته دی او سره ترور دې هم نشته دی، بل څوک هم نشته دی، صرف د کور والا دا، نو بیا اجازت اغستو ته ضرورت نشته دی. ها په احادیثو کې د دې خبرې ذکر راغلی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا طریقه وا مستحبه غوره او افضل طریقه دا ده چې یا غاړه تازه کی یا اسی دروازې له یو ټک ور کی یا خپی په دست طریقه باندې کی دی چې کور خلکو ته پته ولګي چې سړی راغې، او یا ټوخی وکی، یا سبحان الله په تیزه باندې وای، یا الحمدلله یا الله اکبر په تیزه باندې وای چې هغه خپل کور والا ته پته ولګي. نو دا سنت طریقه دا مستحب عمل دی او دا خبره ده. په دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا زینب رضی الله تعالی عنها چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیبی وا دا وی کان عبد الله رضی الله عنه اذا جاء من حاجه فانتهى الى الباب تنحنها وبزقا کراهیت ایه جم منا على امر يكرهه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړه دی. زینب رضی اللہ تعالی عنها وی زما خاون عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بجکل کور ترانه نوته دروازه ته بجکل را ورسید یا به ټوخی وک یا به غاړه تازه کړه او یا بل یو طریقې باندې په قهاو لیکلی دی چې ځان ورته ور معرفي کی وی د دې وجه صدا وی ان كانت على حاله لا تريد ان يراها زوجها عليها کې دې چې زنانه په داسې حالت کې چې خاون اغه نه غواړي چې په هغه حالت باندې خپل بیبي وویني نو دا غینه خداره چې په هغه حالت باندې لیدل نه غواړي. اوس کور دی مثال په کور کې چې دننه نور څوک غیر محرم نه وي نو د زنانه لپاره ممکنه ده چې دا غیر سر نه لپټه خوا شوي کار کوي او خدمت کوي خو په داسې یو کیفیت او حالت او هیئت باندې چې ته نه غواړي چې په هغه حالت باندې وویني نو دا غینهخه خبره دار چې دروازه له یو ټک ورکه خیر دې سو واجب د باندې نه دی لازم نه باندې نه دی غاړه تازه کا ټوخه وک سبحان الله وای الله اکبر وای خپې په دې طریقې باندې کېد چې هغه ته اندازو پته ولګي نو دا یو مستحبه طریقه ده. الله تعالی دی او کی چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو او دا الله تعالی غ دین دی چې مونږ او تاسو په هغه باندې مکلف یو چې معاشره په دې باندې خیسته کو خپل ځان په دې باندې خیسته کو په دې باندې عمل وکړو. دې کې ډیر وضاحت دی ډیر تفصیل دی او تاسو ته ما خلاصو ویلله د عمل کولو د پاره دغه پوره دي چې موږ او تاسو په دغه باندې عمل وکړو. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا ما داخلیږي کورونو ته غیر بیوتکم چې سیوای استاسو د کورونو نه حتی تستأنسوا تر دې پورې چې اجازه طلب کړي او تسلموا علی اهلها و سلام وکړي داغه پوسیدونکو باندې. اے په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کور تلړ تله پیغمبر دیخه اوس که شرط معمولی یو امیر سی ورشی او عیادت ته څوک ونه کینو بیا و ګورین چې څه چلبی یبه ډایرک به گاڑی ته شولې ډیګی ته و چې باډی گاډان ته و چې راي کاګی ماته اجازه ترانه کما دروازه و ټکوله. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام او السلام علیکم ادخل. استاد ابن مبادر رضی اللہ تعالی عنہ دزان سر و رو ویل و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ غلی ویل نبی علیہ السلام وانا ورید بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ادخل اگر بیا سلام جواب ورک خورو ورک پدریم کرت بانی بیا دغسی وشولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس شو. استاد ابن مبادر رضی اللہ تعالی عنہ دا کور نراوت بی ابی و امی انت یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر زما مور او پلار دی پتا باندې قربانی چرته روانی. نبی علیہ السلام تو درې ځل می اجازه طلب ک نو جواب میلاو نشو واپس زما کور ته زم نو سکړه می خونه دراوړې خو زما وی دا الله پیغمبر مار تر درې وونو سلامونو جواب هم درک خو ما دا غختله چې سلام خو دعا ده ما دا غختله چې ته ما درې سلامونو کې چې ستاره دعا قبليږي نور زما مور او پلار دی پتا باندې قربانی راځه کور نه هر څه ستانه قربان دی نو چې دا الله پیغمبر اجازت غواړي او اجازت میلاو نشي بیا واپس کیږي خفغان خفغان پکې نشته ریزه پیغمبر مو تا ما ته اجازت را نه کو دا دی ونه کړل غیر به یوتی کوم سیوا د کورونو تاسو نه حتی تست انیسو تر دې پورې جزان ورته معلوم کړي او تسلمو علی اهلها او سلامو کړي دا غي پوسیدونکو باندې ذالکم خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره دا پیدمن دي تاسو لپاره من الدخول بغیر استئذان تفسیر جلالین دغه لیکلی چې بی اجازه زید اغه نه لره دا غوړه دی لعلکم تذکرون دی رپاره چې یاد کړئ دا حکم د الله تعالی فإن لم تجدوا فيها نو کچری ونه مو مای تاسو په دغه کورونو کې احدن هیڅ کې تاسو ته اجازه درکې فلا تدخلوها نو مداخلي گیږي تا حتا یو ځنه لکم تر دې پورې چې اجازه وکړلې شي تاسو ته که څوک پکې نشته دی یا څوک شته دی خو اجازه ته نه کوي نو الله وی تر هغه پورې بیا مور داخلي غسو پورې چې ته اجازه نه شي و ان قیل لکم ارجعوا او کچره او ویل شي تاسو ته واپس شي فرجعون واپس لاړ شي هو ازکا لکم دا بچ ساتون کی ریتا سره د بدنامی نه دا بچ ساتون کی ریتا سره د بدنامی نه تاسو ته ویل شل چې واپس شي نو الله تعالی وی واپس شي. هغه صحابیه واقعې مرتویلې و چې ځانې په قران باندې خپل اکسرا کوله په قران باندې خپل معاینات کول وی قران مې ولټاو د اول نه تر اخره پورې یو یو آیات ویم او سوچ پکې کوم چې عمل مشترک نشته. دې آیات چې راورسېرم په دې باندې عمل نو. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، کو ویل شي تاسو ته چې واپس لاړ شئ نو واپس شئ، دا بچ ساتون کې ریتا سره د بدنامۍ نه، په دې کې ما بدنامۍ ګینه، واپس لاړ شئ خیر دی. و یو ځل بیا ورغلم د یو چا کور ته، هغې کې راته ویل شول چې دې وخت کې مرزه بیا بل ټیم کې راشي. وی لاړم سیره جماعت ته دوه رکعته مون مې وک، چې الحمدلله زما په ټول قرآن باندې عمل لاره. اوس کدا مونږ او تاسو ته ویلل سره د دې غټو غټو ګیرو نه، سره د دې غټو غټو ویښتانو نه، که مجاهد دی، حاجي صاحب دی، تبلیغي صاحب دی، یو بل چیرې مولوی صاحب دی، هغه ته ویل چې یار اوس مراز او بل ټیم کې براشي، بیا به ټول عمر چیرې دښمنی نه نه، په دې باندې خوشحالیږي چې ما په قرآن باندې عمل وکړ. او بیا الله تعالی وی هو ازکا لکم، دا بچ کوون کی ریتا صدر بچ ساتون کی ریتا سره د بدنامۍ نه. وس ته ته اجازه تو نشو، اسی زبا خبر تاسو وکم ته چا په کور کې صرف زنانه لی ته ورغ للی، ماشوم د تویل شیر اوس مراد دی وخت کی نارینه نشته په کور کې، ته بیا ورغ للی وس ته ورغ للی په کور کې دننه خزی دی، د غسلی لونه دی او ریری دی، بچیان دی، او په دې ټیم کې ته تم ناسی کاکا تلې د دند چرې د نغری غاړې ته ځان رسولې دي، د سړی را دنه نشي. نو ډیر خلک چې او دویم داوم نه دا سړی په لکه به سره راځي، دویم چې تر دې کور نه راوځي او خلکو ته هم پته یې ګوندیان ته چې کور کې نور څوک نشته دي، سوال به رسې لکه جوړیږي کنه چیرې د کور کې ډېره پیغله جنکېم ناشتي لري، یاره دا شی په مخ راځي ورځي او کور کې نارینه نه. او هو ازکا لکم، دا بچ ساتون کی ریتا سره بدنامی نه، الله وی ځان د بدنامی نه بچ کوي. بس هو ازکا لکم، دا بچ ساتون کی ریتا سره دوپاره د بدنامی نه، والله بما تعملون علیم، الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې علیم پویا. نو سمانه ده فیجازیکم علیها، ستاسو په دې عملونو باندې به الله تعالی تاسو له بدلی درکې. نو کړه قران په دې احکامات باندې عمل وک، کامیاب بشي، الله تعالی به درخې بدلی درکې. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. دی آیات کې الله تعالی اوس یو د مخکې حکم سره متعلقه یو بل مسله ذکر کړي. دا یو آبادی ته توردی چې پاغې کې اغا د اوسېدو ځای نه دی، بلکې پاغې کې ستا نورې پیدې دي، سامان دی وکی، مثلا ګودام دی، ګودام ته وردی نو اجازه ته څه ضرورت دی؟ د چا اجازت بل څوک څه شی درکوي؟ تروڑی بل اجازت در کئی چپای کی مخیو دی دی، یا پکی لرگی پراتر یا بل شد غواگانی دی غوجل تا وردی، نوست چا نجازت غواڑی؟ غواگان نبی غواڑی، یو خواه اجره دا جدا دا کور نا جدا اجره دا، نو اجره خود دیر پاری چه خلق اغیی ترازی، نو ورده کنه اجره تا ورشه، دکان دی اغیی تا ورده، نو ورشه کنه اوټل تا ورده، نوست نجی بار ولاری چه داوی چه اوټل والا تاوی چه اجازت سره چه درشه مکنه، اخو هوټل دی نو دیر پاره کړی دی چې ورځه، دکان م دیر پاره دی چې ورځه. نو الله تعالی وی په دې کې بیا تاسو باندې څه ګناه نشته دی، وس ورځی چې کم دی د اوسېدو نه، ستاسو په کې ضرورت دی، پیدې دی، ورشه یې ته خیر دی. لیس علیکم جناح نشته دی تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بیوتن چې داخل شي کوټو ته، کورونو ته، کوټې تی مراد دی، زینه آبادی تی مراد ده، غیر مسکونتین چې د اوسېدو نه، چې اوسېدل پاغه کې نه کیږي، فيها متاع لكم پاغي کی پیدې وستاسو لپاره، پاغي کی سامان وستاسو لپاره، والله يعلم والله تلاف ويگی ما تبدون پاغسیز باندې چې تاسو ښکارا کوي، و ما تکتمون او هغه چې تاسو پټ کوي، کته سو کم کارونه پټ وکي، چاته پسترو کی اشاره کې یا د چا په کور کې د غنښته دي، نارینه نشته ری زنانه دي، او تر سه ورغللی و مړه چا ونلی دلم، الله وی ک پټ څه دی وکړل، ک ښکارا دی وکړل، دا پټ او ښکارا زمون په نسبت باندې دي، دا پټ او ښکارا د الله په نسبت باندې نه دی، الله تعالی زمونږ نه چې دا سپټ دی هغه الله تعالی تخکار دی، او ښکارا خو سیم ښکارا دین. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل ادب مؤمنان مسلمانان ته، دا دریم ادب دی، او په دی ادب کې الله تعالی ذکر کوي پابندی دسترګو او حفاظت د پرجنو. بیا دې کې یو نقطه دغه یادو ساتي، دې کې حفاظت دسترګو الله تعالی مخکې کړې دی، په حفاظت د فرجونو باندې، په حفاظت د عورتونو باندې. په دې کې نقطه دا ده چې د بدکارۍ د پاره سبب اغاسل کې سترګې دي، نظر بې ځای استعمالول، زنانه دي نه دیدلې، داغی سر تعلق پستر گو کنی جوڑ کرے لیدلی دی نی نرے سے غیبانہ خو بدکاریانی نکی خو اول سترگی استعمال شی دستر گو اثر لڑ شی زلطا زلط پیسلو کی چی دا کارو کا بدکاریو کا نو دیو جینا اول اللہ تعالی ادب دستر گو مقدم کرے دے پا ادب دا حفاظت دا فرجونو باننی ذکر چی دا سبب دا غیر پار جوڑی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای مؤمنانو نارینو تا یغضوا من ابصارهم چی کوز دی ساتی خطر ساتی من ابصارهم بعضی د نظرونو خپلونه من ابصاری دا مین د تبعیض د پاره دی بعضی د نظرونو خپلونه دا بعضی نظر ولی ویلې شوی دی بعضی نظر زکه ویلې شوی دی چی په هر وخت کې مؤمن مسلمان په دی باندې مکلف نه دی چی هر وخت کې خطر ګوري اوس په شړ بیابان کې روان ځان نه بزرگ جوړ کړی دی یو ګړنګ نه ورغخته چر د بل دی کې مړ پروت بای نا چې پوه شولی مخی ته زنانه را روانی دی نو وس چې نظر دی رخکته ک مین ابصارهم دغه بعض نظر رخکته ک وس په هر وخت کې خکته مګوره چې په هر وخت کې خکته ګوري روډ باندې روانی نه زنانه شته دې شړ زی دی خخ یو طرف ته ګوره بل طرف ته پټیم ګوره ګلونم ګوره غرتم ګوره هر طرف ته ګوره خیر خو چې پوه شولی چې مخی ته مشکل لاته جوړیږي نو په هغه وخت کې بیا بزرگی وکړه دا وچی بزرگی بنا کوئی دا من لفظ دلالت پا دغی بانی کئی بعضی نظر دی رخ کتا که هر یو نظر کتا که ول دا نیشتر بتا بانی چی خامقا هر یو نظر چی دی رخ کتا که دیده که بیا ملی علی قرم تولی علی بیا غفلی پیرای مریدی لطل لی بزرگی لی یو دی رخ کلی خبر کری دا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای مؤمنانو تا چی خکت ساتی بعضی نظرون خپل وی ابصار الظواهر یعنی المحرمات یو ابصار دی په پښتو کې مونږ وایو وای دا اړون چې دی سترګې خو کار نه کوي دا د زړه په سترګو ځي دا څه په سترګو ځي د زړه په سترګو نو مولا علی قاری رحمت الله علیه یو د ظاهري سترګې دی او یو د زړه سترګې دی وای زره تر دوانو ترجمه کوم په دې ځکه نو هغه پښتو هغه خبرې دراغلې کنه یو د زړه سترګې دی یو چې دی د مخ سترګې دی نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ابصار الظواهر یعنی المحرمات تا وای مؤمنانو تا چې خپل ظاهري سترګې د محرماتو نه ښکته وساتي په دې باندې پردو زنانو ته نه ګوري بیا وای و ابصار القلوب عن الافكار والخواطر المحظوره او د زړه سترګې دې بچ وساتي رسنه عن الافكار والخواطر المحظوره په زړه کې دې د پردو زنانو سوچونه فکرونه نه کوي دا دې نه کوي لکه سرنگی چی ظاهری سترگی دا بد نظرائی نه بچ ساتل پکار دی مومن مسلمان لا نو دغسی دا زل سترگی دی هم بچو ساتی پا دی که دی اغا عن الخواتر المحظورات محظورتی اغا خواترات افکار سوچون پکرون چی اغا ممنوع دی اغا من دی شرعان اغا جواز نلری وی دا غیر ندیم زل و ساتا زکر زل که دی سوچ پکر کاو کاو کاو چی دا یو چاپ بارکی دی کاو نو د یو بد سوچ فکر دی کاونه دا د زلسترګی دی موی بچونه ساتلی نو د زلسترګی دی بچو ساته او د ظاهری د سر د سترګی چری وای دی بچو ساته دا یغه بزرګی کړی د خاډی رخلی بزرګی ده خ قل للمؤمنین و مؤمنان تغضوا من ابصارهم چې خطری وسات خپل نظرونه و یحفظوا فروجهم او بچ دی وسات عورتونه خپل دو معنی برتیا دی د سورۃ المؤمنون حفاظت فرج چری الته کې ویلی وکنه دوه معنی مې کړوي یو دا چې حفاظت د پرجنو عن الابداء والكشف ويحفظوا فروجهم دخلوا عورتونه حفاظت دیو کې به زید خپل عورت نخ کار کوي عورت کار کول او دویم الته کې مې ارتمانه کړی و غالبا د تفسیر جلالین په حواله باندې ويحفظوا فروجهم عن الزنا عن الحرام خپل عورتونه دی محفوظ ساتي د زنا نه د بدکارین نه بچو ساتي دا دوانه معنی په دې کې داخل او تاسو ته ماویل چې ډیر خلک بیا په دې کې لحاظ نه ساتي مؤمن مسلمان د نامه نه واخله تر زنګونانو پوری دا عورت دی رده دا بنخ کار کوي او دغه سي زنانه دا ټول عورت دی د زنانه د حرری د ازادي خزي بدن ټول عورت دی نو په کاردار چې هغه د ویحفظو فروجو ذالک از کالهم دا طریقہ پاک ساتون کی ردیو دپارا ان اللہ یقینا اللہ تعالی خبیر بما یصنعون خبردار دے پا کارونو بانی چی دیوے کئی مومنان مسلمانان چی کم کارونو کئی اللہ تعالی پاغی بانی خبردار دے الله پاغي باندې خبر دي نو سمانه شوله خلک کوئی کنه یو بل توي یاره چې تاسو کې وای زه پدې باندې خبر یم نو زا ګورو به الله تعالی وای چې تکم اعمال کې کم کارونه کې زه پاغي باندې خبر یم ته نظر د ساتلو په باره کې یو دو درې احادیث پر توي مختصر د ډېری پېدی په خاطر باندې نور خو مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یو په کاردار چې مونږ او تاسو ته بس یو آیات ویلې شي یو حدیث راته ویلې شي غم پوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما ترشپو گو چیزونو ضمانت را کی زب تاسو ستار جنت ضمانت تو کما لن لن به وای یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې خبرې کوي نو دروغ مو وای بلکې رښتیا وای زور تر جنت ذمہاری وکم دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې تاسو سره امانت کی خودلی شي پاغه کی خیانت م کوي زبر تر جنت ذمہاری وکما دریم کله چې وعده وکې نو داغي خلاف پردی م کوي د جنت ذمہاری برته وکما او سلورم زمونږ چې وکما خبره او وغزو ابصارکم خپل نظرونه محفوظ ساتي غزو ابصارکم نظرم خکته ساتي وکفو ایدیکم او پینځم خبردار چې په لاسونو باندې مؤمنان مسلمانان ته تکلیف مو ورکوي او شپږم خبره وحفظو فروجکم د خپل عورتونو حفاظت وکي چې دا شپږ کارونه کوم مؤمن مسلمان په ځان کې پیدا کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زبر تر جنت ذمہاری وکم او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی دی لارو کې مکی نه صحابه کرام دې الله پیغمبر زمو خدای یو بل سره ضرورتي یو بل سره سوال جوابي نو بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې لارو کې کینې جرګې کوي نو بیا د لارې حق ادا کوي د لارې حق داري چې لارې نه طرف ته ودرېږي غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر کله چې لارو کې جرګې کوي نو د خپل نظر حفاظت وکوي خلکو ته تکلیف نه ورکوي څوک تیریږي او لته یو ترسی ونی سی او راوای چې دا چې کای کنه بعضی ورانکاری طالبان هم دا چل کوي اکثر یو طالب د بل په خوا باندې تیریږي ضرورت الله ته کیږي او راوای چې او اکثر د سیم خلک کوي یو لارې تنګه بوټي د یو طرف نه بل طرف ته وختي بل طرف ته بل طرف ته وختي دو بوټي یو بل سره وتړي خلک چې رواني هغه ته خپون خلی راو ورځي نه نه کپل ازا تکلیف په کې چاته نه ورکه دغه سی څوک چیرته سلام مکی نو دغه جواب به ورکه خپل جرګه خو کې خود سلام جواب ورکوه او بل دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او نور روایت کې سره اغلی دي چې یو سړی دی هغه سر بار ور سره دی نشو چته ولې نور خدمت سره وکا نو دا وکا نبی علیہ السلام په دې کې ویل چې تاسو د خپل نظر حفاظت د خامخه کوي دا یو حدیث په تبل ویم بیا بس کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره د میمونې رضی الله تعالی عنها سره ناسو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې غړون صحابي وو ړون صحابي دی ړون صحابي ته ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا روایت دی مونږ د نبی سلام سره ناستې یو زو ما او میمونه رضی الله تعالی عنها وا د غړون صحابي دره روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویل احتجبا منه د دینه پرده وکي ترینه ستر پرده وکي او مونږ نبی له سلام ته وی چې دا خړون دی دا مونږ لیدل نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل افعم یوانی انتما علستما تبصرانی دا خړوندې هوتاس خړوندې نه کانه چې تاسو ته ګورئ اوس دا دویمه پابندیم لګي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې څنګه پابندی په نارینه باندې ده دغه پابندی په زنانو باندې هم ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علی په خپل تفسیر کې لیکلی دي وای کم مؤمن مسلمان چې د خپل نظر حفاظت کوي دا ډیره بهترین نقطه ده زن سره یاد ساتي هغه وای او ان حفظ البصر یورث ثلاثه فوائد کم مؤمن مسلمان چې خپل نظر حفاظت کوي نو الله تعالی بده تدرې پیدا ورکی درې کامیابی به الله تعالی دته ورکی ان حفظ البصر یورث ثلاثه فوائد جلیله بهترین پیدا دي یو پاغه کې سره حلاوت الايمان دا په حدیث کې مراغلی دی ښه کم مؤمن مسلمان چې حرام نه خپل نظر بچو ساتي نو ردی د دې پرې دل کې کوم ایمان دی عاقره توحید در دې خوګواله به الله تعالی ته محسوس کی حلاوت الایمان دا ول نه پیدا شول دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی و ثانیها نور القلب نور القلب و فراسته د چرے پریزل کی بے اللہ تعالیٰ رنا پیدا کی پریزل کی بے اللہ تعالیٰ فراست پیدا کی حدیث کے راغل اتقو فراست المؤمنی د مؤمن مسلمان د فراست نظان اساتی گورے پا انہو ینظر بنور اللہ داد اللہ تعالیٰ پر رنا بنی گوری فراست داد از لئے وخیارتوب دے چل اللہ تعالیٰ چل ورک اکثر خلق وی کنا یار دا دا پلانے سلے چو یار دش دا تو گوری بس بیا پویا شوی دادا دا یو پوی اللہ تعالی دا پزل کی کیری دا پزل کی کیری تو پھر اسد مبارک انشاءاللہ ک جون و پاوک ل یوزے ک برتر دی واقعیا ویم دی ډیر عجبا عجبا واقعیت دی او بدی بندی مستقل کتابونو علماء لیکلی دی نو فراست دوی مداچی کم یو مومن مسلمان د خپل نظر حفاظت کی اللہ تعالی به پزل کی فراست ترنا پیدا کی دریم اغوی وسالسها قوت القلب وثباته وشجاعته کم مومن مسلمان کم مجاہد چی خپل نظر حفاظت کئ زړه به الله تعالی مضبوط کی زړه کې به الله تعالی قوت او طاقت پیدا کی زړه کې به الله تعالی شجاعت پیدا کی بہادری به پیدا کی قوت القلب وثباته وشجاعته کم مجاہدین دا غواړي چې دشمن سره ډټ کر مقابله وکما ودری گم دده مقابله ته د خپل نظر حفاظت دی وکي چې نظر حفاظت یې وکا الله رب العالمین برده پزله کې سخ شجاعت او بهادری پیدا کی دا ور دشمن نبی نه یری د لیکری دی دقایق التفسیر په حواله باندې دا وت ولي کې دقایق التفسیر داری کړي دا دری دا د نظر د حفاظت دا پیدې شولې الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته په عمل کولو توفیق نصیب کی نور که تاسو ګورئ چې خامخا د جمعې تقریر برابرو نو زیرت در خیمه د دو جمعو تقریر سید آسان طالبانو ته ابن کثیر وګړي د آیات د تفسیر لاندې بس دنیا یو لوی دغه احادیث هغه ذکر کړی دي ډیر شی احادیث دي نو که چرته عوامو تم بیا درس کاو او خځه سره روزي درس نو او منډه پکې نه و نو ابن کثیر به مخې ته کېده یغه ټول به خلکو ته وای خبرې پوه شي سید د یو د دو جمعو تقریرونو زیمه ته دروخ وید ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويؤمنان نارين اوتا چخکت رساتی باز نظرون خپل ويحفظوا فروجهم او بچ رساتی عورتون خپل ذالک ازکا لهم دا طریقہ پاک ساتون کی ردی د پاره ان الله یقینا الله تعالی خبیر بما يصنعون خبر دے پاکارون من چلی وی کئ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يوايا مؤمنانو زنانو تا يغضضن من ابصارهن چه کوز دي ساتي خطر ساتي بازي د نظرونو خپلونه ويحفظن فروجهن او بچ دي ساتي عورتونو خپل ولا يبدين زينتهن او ندي خکار کوي زینت خپل دول سنگار خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ردين خکار کويږي په دې آیات کې الله تعالی پنځه آداب بیان کړی دي مؤمنانو زنانو تا پنځه آداب اول ادب دا دی چې غض البصر د دې تفصیل او وضاحت مخکې بیان شو دویم ادب دی حفاظت الفروج د دې وضاحت مخکې بیان شو دریم ادب تراشی ولا یبدین زینتهن او نه ښکارا کوي د غزنانا زینت او ډول سنگار خپل خایص خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا کیږي د مجبورۍ په صورت کې ردینه به اختیار زینت دا په دو قسمه ده یو زینت خلقی دی او دویم کسبی دی دویم بیا زینت په دو قسمه ده یو ظاهری دی او بل باطینی دی خلقی زینت څه ده الله تعالی د انسان خایص په مخ کې پیدا کړی دی بدن دی دغه سی د زنانا خپې دی د زنانا لاسونه دی د زنانا سینه دا غاړه ده دا سی د زنانا مخ دی سترګری وګونه دی دته ویل کی خلقی یعنی الله چی دا په کم شکل او صورت باندې پیدا کړی دا نو یو دغه دی دویم کسبی کسبی چی کم زینت دی چی انسان په کسب سره هغه حاصلېږي هغه دم پټ کی لکه مثلا زنانه دا او کالیا چولی دی بنگلې دی په لاسونو باندې خپو کې پانځيبونه دی وګونو باندې والی دی او دغه سی په لاسونو باندې ګوتې دی ارنجې لګول دی نور چې د زنانو د خایس کم اسباب دی او غیره دینه دواړه مراد دی په دې ځکه ولا یبدین زینتهن او ندیخ کاری خپل زینت ډول خایس لره الا ما ظهر منها مگر هغه چې د مجبورۍ په حالت کې ښکارا کیږي پاغي باندې دا ګناګار او مجرم نه ده اوس خلق له جوړه شوله وای الا ما ظهر منها مراد څه شه ده اول ته تفسیر کوم بیا ورستو یو سوال او داغي جواب اگر تم کوم لګو زاهد به وکړو طالبانی تفسیرونو کې ویني بیا ربانی خبت راځي مشکلات راځي ډیر خلک کوسم پدې کې اخته دي چې هغه ډیر علما دي ما ته معلوم دي بعضی علما پدې مسله کې وسم سخت دي چې د الا ما ظهرانه مراد څه دي زه تاسو خپل سبق اول وایم دا تاسو دغه یادوي بیا دغه چا چې کوم استدلال دی دلیل دی دغه نه جواب ومیم چې دغه مطلب دار دی دغه حدیث مقصد دا نه دی الا ما ظهر منها دا مستثنا منقطع ده لیکن زنانا چې قصدن خپل زینت کارنه کی او کم د مجبورۍ په حالت کې ښکارا کیږي پاغي باندې دا ګناګار نه ده د مجبورۍ په حالت کې څنګه ښکارا کیږي اوس تر داغي مثال ویم حواله ورته ویم خاطر تستموي چې خصوصا هغه مسائل چې څوک پاغي کین ختی نو پاغي کې وزدا استا به دلیل خبر نه کوم او خامہ خبر ته حواله پدی باندې ویم الا ما ظهر منها مگر هغه چې مجبورۍ په حالت کې ښکارا کیږي مثلا زنانه د جامع اغوستلی په جامو باندې د پاسه پړونه دي دغه سی بورقه په سر کړی ده بورقه کې امزان پټ کړی ده اوس د بورقه ښکاری کنه د زنانه غریبی عاجزی خو جامیم خې غټي اغوستلی د پاسه بزان باندې بورقه مر چولې ده اوس هغه بورقه ښکاری په بورقه باندې د پاسه بل بورقه واچول په غیر د پاسه بل واچول دینه به څه جوړي ایو سړی یو مری سی نه پوهېده د سړی اللہ دی رحم وکړي اللہ دی مونږ اوس په دین باندې پوهې کی منبر ته وخت او خلکو ته تقریر کړه نو تقریر کې کم مواد وغه ته دوه درې منټو کې ختم شول نو چې اوس پس کو د جمعې تقریر په خدای مو بخه په خوانه زمانه یو پیغمبر وغه په پټی کې کار کوي یو صندوق یې موند پټی کې کار کوي یو صندوق راخاره شو پای کی و هغه صندوق چې کولاو کې پای کې دند یو بل بکسو خو یې صبر ته ویم خو بل چې کولاو کې پای کې دند بلو یو ټوخی به کې وکړ ټیم به کې وکړو وی بیا ورته سویم خو چې هغه کولاو قدم د پای کې دوه نور بس پاغي چې هغه کولاو کړ دوه پای کې نور دسی بس په دې باندې یو پنځه منټه څه پټو خو باندې اوسه بدغه باندې تیر ټول خدای مو بخه و سره وخت پوره دی ونن به مونږ کو باقي قصه ورته پراتون کې هپته کې وکم راتون کې بیا چا پستر کو باندې مونږ لیدا چې قصه څنګه وکم پیغمبر او پټی کې کار کاوه او صندوق یې مونږ نو دا د سې تسلسل دی نو اوس د نانا غریبی چرې جامع واغستلې دغه ان تر دې پورې چې جوراب یې پخپو کړی دی خپې هم پټې کړی دی خپلې لاسونه هم پټ کړی دی اوس سرې بورقه یې په سر کړله ښه بورقه ته ښکاري نو ښه بورقه چېرې بله پې ور واچوه بیا به هغه هم ښکاري چې بله دې په وراچوله بیا به هغه هم ښکاري نو ته به سوچ دې باندې د پاسه ټیمان پرې ولګوئ پرې زنانه باندې اوس به دا چېرته ځي د پاسه به ځان باندې ټیمان لګولي نو خو الا ما ظهر منها دا کم چې د مجبورۍ په صورت کې ښکاري دا د الله په نیز باندې معذوره ده په دې کې اوس په دې کې ګناه نشته رهې بورقه دې ښکاري کنه وس دی کې بزان نه د وچ بزرګی نه کې چې بس بورقه دی چاوري دل ویلی دل بس ودی نه کنه خو بورقه ولی دل کنه نو ولا یبدین زینتهن زینت بنخکار کوي زینت تستعمل چې خلقی زینت سره مخ دی پوزه ده خله نخکاری مخ نخکاری نور بدن ټول پټ کړی دی نو خو بورقه ښکاری الا ما ظهر من هغه مجبوری صورت دی اوس پدې کې څه خبر شته نه یو صورت ده الا ما ظهر منها دا لیکلی دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغیز کر کری دی هو سیاب الظاهرتو مراد دینا اغا خکارا ظاهری دا پاس جکم جامع پڑونی دی سادر دی اغا تی مراد دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری دی دغسی دقائق التفسیر هم دقا مانا کری دی دویم زن پویا کوی الا ما ظهر منها مگر اغا چی د مجبورۍ په صورت کې اختیار کی ګره دینه کم بدن او کم عضو کم اندام پاغي باندې دا ګناګار نه ده مثلا زنانه روانه ده اوس دا غټي بورقی دي دا غي دلته سترګو ته چره مخې ته دغه جال لګیدلې ده اوس په دې جال کې چره هم دا غي اوس معمولی د سترګو سپینواله معلومیږي نو خاص په دې وردن د پټي ولګنه ده لاس نه به نسی به بوزي یا یو زنانه د چاغي په ځان باندې پړونه راچول د ټول بدن پټ کړی ده یو سترګې د لارې د کتلو لپاره او په دې کې هم په ډیرو علاقو کې د سلیدل کیږي بعض زنانه یو ډیر په عجیبه طریقه باندې سترو پرده کوي غټ دغه پزان ما راچولې پړونه او بیا را پړونه هم د سره ښکته کړی چې هغه ته لاندې لار ښکاری خو لکه هغه نه ښکاری خو کدا یو سترګا د مجبورۍ په خاطر باندې د زنانخ کار کړله د لارې د لیدلو لپاره نو بس دوم روز بزرگی مکاو چې سترګې وروتړې په تورې پټای باندې وې چې یاره بس د یو سترګ بم نخکاره کوي بس دغه وسولان دی مجبوری ده د الله په نیز باندې دا معذور ده نه پی ته مجرمی نه پی هغه مجرمه ده اوس دغه کې وړاندې نورې بزرګیانې مکاو چې د یو سترګ هم پټکی دا ول مکاو الا ما ظهر منها درې معنی ذکر کړی ده الا ما ظهر منها چې د مجبورۍ پخا د مجبورۍ په خاطر باندې د دې د لاس د یو لاس ګوتې ښکارا کړې دي ځان باندې پړونه راټینګ کړې دي یا ځان باندې د جامره نیولې ده برقه ده نو برقه یې اوس په ځان پسې راټینګ کړې ده غریبي عاجزي اوس خو الحمدلله کوم چې صحیح مسلمانان دي کنه څوک د الله تعالی په دین باندې مین دي او ستر د پردې سره کوم زنانه عادت دي نو الله چې زویم دغه زنانه به الله تعالی معاف کوي ډېر زنانه چې ستر د پردې سره عادت دي او حیاناکې عفت والا زنانه دي نو ډیر زنانه د سیم دي چې په لاس باندې هغه دستانی چیرې عمر غوندولي خو بیا هم دستانی اغوستلیوم نه دي ځا یو لاس را وستلې در بورقینه او ځان پسې را بورقنی ولیدا په ځان پسې را صادر را ټینګ کړل چې دره نه خور نشي نو دا یو لاس چې اوس کار دی په دې باندې چې نظر ولګي دا اوس مجرم نه ده دا ګناګار نه ده اوس ای یا بل خبره ده زنانه په لار باندې روانه ده الا ما ظهر منها دګر توس عبارت وي مخه الا ما ظهر منها زنانه فلار باندې روانه ده هوا راغله سیلی راغله بورقې ته کشکله یا کم پړونه چوله دی هغه ته هوا سیلی چریغه تی لری مخې کارش ولا سیخ کارش ولا نو تا خو الا ما ظهر منها د مجبورۍ په حالت کې دا سیوش ولا یا گاڑی ته ورخیږي اوس پړونه یو څه ته ونخته گاڑی نه راکوزي یا فلار باندې روانه ده یو ډکی ته ونخته ته پړونه یو ونی ته ونخته بوټی ته ونخته غنی ته ونخته وس په دی باندې تا دومره بزرگی شروع کړی د چ بس په دی باندې موجنی چې دار سی وسو اولی وشول الا ما ظهر منها عون الرحمن په تفسیر القران وای او ما ظهر منها من غیر قصد چې قصد نه داسې نه دی کړی بلکې د مجبورۍ په حالت کې داسې شو دی او ما ظهر منها من غیر قصد د قصد نه کړی د مجبورۍ په خاطر باندې داسې وشول وجنه په دی باندې دا ګناګار نه ده نه پته ګناګاری په بل څه کې چې دی معمولی دنیا گناهونه خلق کی پاغي کې سونه ویل که دومره یو معمولی خبر ده شریعت د دینم نه چې بیخی بس جوړه د سره چې پدې کې بیخی د وخت د تیرولو څخه گنجائش نشته ده دومره سختی چې راغله د زنانه به کیسه خیر الا ما ظهر منها د دې معنی ده غلط وس راځي هغه بلې دا کما او ما ظهر منها من غیر قصد عون الرحمن او دقایق التفسیر دغه دوانه ذکر کړی وس راځي هغه بل مشکل ته او دا غینه جواب ته بعضی مفسرین او بعضی فقهاء کرام او محدثین ذکر کړی دي وای دا الا ما ظهر منها نه مراد چي دي د دین مراد مختی مراد دی ورغوی تی مراد دی الا ما ظهر منها الوجه والكفين تاسو ډیر کتابونه وګورئ دا ورته ملاو شي زر تر خبرونه کوم چې دا کتابونه کې نشته ده دا په کتابونو کې شته ده او بیا ډیر علما په دې باندې خطی هم دي چې بس د دین مراد دقه ده د خزی وای د مخسته تر نشته ده او د لاسونه نشته ده نو خزی په نور څو په خپل باندې څوک څه کوي خو دا مختي ګوري خلک کنه سترګو ته خلک ګوري کنه نو وی الا ما ظهرنا منها نه مراد چیرې مخ ورغوي تی مراد دی او د دې لپاره دوه دلایل غو ذکر کړی دي یو دلیل چې دلیل پیش کړي په قول د علی رضی الله تعالی عنه په قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما باندې چې ډیرو مفسرین نو دغه ذکر کړی دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او دا علی رضی اللہ تعالی عنہما دا دی آیات پا تفسیر کی دا لکلی دی الا ما ظهر منها الوجه والکفین دا دینا مراد مخ او ورغوی تی مراد دی نو دا زنانا دا مخ او دا ورغو ستر و پردنشت دی اس دی سر بسکوی یو دلیل داره دویم اغوی دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پا غیبانی دلیل دی چه اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وی کل چی یو جنی بالغ شی بلوغ تا ورسیگی نو دا غیر پار جائز ندی چی دا غیر بدن خکارشی الا هازا و هازا مگر دا او دا بیا غیر شارو کل مخت ورغو تا چی کل زنانا بلوغ تا ورسی گی دا بلوغ نورستو بی ستری بنا کئی دا بدن خکارکولو لجائز ندی مگر مخ او ورغوی دا و لجائز دی چی دا خکارکی مست دین استدلال نیولی دوی دا پا حدیث کرا غلی دی مرازو دی اولنی خبری تا داری اولنی دلیل نه جواب ترازو اولنی جواب د دینه دادې دا په حواله راټوي مخازه کې چې دا د علماو سره دغه دې جګړ جنگ دې کنه جنگون نظر ډیر سخت تنگم خالي ونجن پوی کې خدا خو دې آیت تفسیر دیتا ست کوم فائدہ ورته درک دغه بیا بل تفسیر کی چرته وګوره چار دې کې خدا لیکلې دې مناسب دا ویلې دې هغه مرتم ګرل او بیا ته جواب هم کوم دغه لیکلې دې ابن حمام رحمت الله علیه په فتح القدیر کې چې شرحه د هدایت داغي کې ذکر کړی دي دا روایت راوړل دي او د دې روایت په جواب کې ذکر کړی دي وې د ماز وحر منها په تفسیر کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه نور اقوال نقل دي چې هغه دلالت په دې مدعا باندې نه کوي هغه دلالت په دې مدعا باندې نه کوي اسی زبته یو خبر او کوم دا عبد دا په سوره الاحزاب کې مرشی او دلته کې راته مېما یدنین علیهن من جلابیبهن دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی راغلی دی اغم صحابی دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغا خلکو تا دا پڑونی دا اچولو طریقہ با ورخودلا نو پڑونی بر آباغیستا دا سر نبی اخکت راویزان که سر بیتی یو سر اخکارت کلا پا یو لاس بانی بیتا پڑونی پزان بانی را ٹنگ نو خواغ خم صحابی دی کن کتوی چی دا عباس رضی اللہ دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما پا قول کی دا راغلی دی نو فتح القدیر والاوی چوی دغه قول اگر کړه د صحابو نه نقل لې خود د دې فبارکی د نور صحابه کرامو نه نور اقوال نقل لې چې هغه بیا په دې مدعا باندې دلالت نه کوي کته چې د علی رضی الله تعالی عنه نقل لې زم د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل لې چې مخ پرده ده هغه عملی تور باندې خلکو د دا طریقه خود لې چې زنانه و مخ په دې طریقه باندې پټي خدغه سره وس چل کې نو دا ابن الحمام رحمت الله علیه ذکر کړی دي دویم خبره دویم جواب ده دینه محدثینو ذکر کړی دی مفسرینو دا علی رضی الله تعالی عنہ او دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دا قول چره وې دا هم واضح نه دی په اثبات د دې مدعا کې واضح نه دی ځکه چې ډیر محدثینو دا غي وضاحت دسی کړی دی الکحل والخاتم الکحل والخاتم دا ذکر شوی دی نو دا کحل نه مراد چره زید کحل دی یعنی سترګې تی مراد دی او د خاتم نو مراد چره زید خاتم تی مراد دی یعنی د لاسونو ګوتی تی مراد دی الکحل والخاتم دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا تفسیر ډیرو محدثینو مفسرینو ذکر کړی دی په الفاظو د الکحل والخاتم سره نو د کحل نو مراد موضع الکحل تی مراد دی یعنی سترګه او د دغه نو مراد د خاتم نو مراد موضع الخاتم تی مراد دی ګوتی ناغي خو تاسو ته مخکې خبر او کړل کنه چې یو سترګه یا دا برقه دا مثال دا غیر اکم سوری دی سترگی پایی که خکاره دی دلی دلو دا پارا یا یو لاس چی آغا لاس گوتی دا دا خاتم دا لگولو زی دی دا گوتو دا گوتو دا خودو زی آغا گوتی دی نو که پا آغا خکاره شو شرعان پا آغی که جواز تره دا دلالت نکی پا اثبات دا غم دعا بانده نو دا دویم دلیل دویم جواب دیر دا غ دلیل دویم خبره دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نا چی دا کم روایت ذکر شوی دی نو ابن کثیر رحمت الله علیه دغه خبره کړی د ډیره بهترینه بیا ابن کثیر وګوري په هغه کې وضاحت شته دی هغه دا دی روایت طویل دی چې دا مرسل منقطع حدیث دی په دی روایت کې خالد ابن دوره کی اوراوی دی هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها دا حدیث نه اوریدلې دا منقطع دی قطع دی په دې کې دا اسماء رضی الله تعالی عنها کوم روایت دی نو دغه حدیث مرسل منقطع دی ابن کثیر رحمت الله علیه وای په دې کې اوراوی دی خالد ابن دوره دغه نوم دی اغید عائشه رضی الله تعالی عنها نه سمع ثابت نه ده نو ده منقطع حدیث ده دس یو مرفوع صحیح حدیث ما ته پیش کړه چې په غیبه نه ته دلیل ونی سي او سره ده دینه چې ده منقطع ده د دې په مخالفت کې د نور صحابه کرام اقوال هم شته نه چې شته ده نو ده په فریق دو بل چې دی پیتنو دي ته مو ګوري بل خبره دویم جواب چې ذکر کړی ده د اسماء رضی الله تعالی عنها ده حدیث نه نو ابن قدامه رحمت الله علی چې ده حنبلی المذهب ده اغه په خپل مایناس کتاب المغنی کې رده جواب کړی دی اغه ډیر بهترین جواب دی ډیر خوندور جواب اغه کړی دی اغه ذکر کړی دی وای حدیث ته اسماء رضی الله تعالی عنها بالفرض والتقدیر که صحیح ثابت شي مونږ اوله خبره ته وکړه ابن کثیر وای دا مرسل منقطع حدیث ته خالد ابن دریک د عائشه رضی الله تعالی عنها نه سمع ثابت نه ده بالفرض والتقدیر دا صحیح شو دا حدیث دا نو اغه وای دا قبل نزول الحجاب دی دا دسی جواب دی زبردست اسماء رضی الله تعالی عنها چې دا کوم خبره وکړه چې کله زنانه بالغ شي نو دا به نخ کار کوي مګر که ورغوي نو دا په هغه وخت کې دا خبره دی کړې چې کله نزول د حجاب نو راغلی حجاب نو پرس شوی ستر او پرده نو پرس شوی نو ځان نه میتهونه ویل لدا لیکلی دی مغنی کې ابن قدامه رحمت الله علیه دا لیکلی دی. دا جواب ذکر کړل دا غي او نور احادیث چې دي نور احادیث وې صراحتن دلالت کوي په منع باندې سوا د خدوی په وخت کې په واده روایت کړه غلی چې پردې زنانه مخته کتلې شي چې یو سړی دا وګواړي چې زره پلانې خزي سره نکاح کول غواړم نو ویږي ته کتلې شي په ریکی په روایتو کې دا غي د جواز یو څه ثبوت شته دی خور دین علاوه مطلقاً په حدیث کې من راغلی دا پردې زنانه ته موږ په زنانه کې چې مخولې د نور پکې پاتې شي شو نو دا خبره شوړه تفسیر سمرقندی لیکلی دا حنفی المسلک دغه دی تا خپل تفسیر کې دا عبد الله ابن عباس دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا قول ذکر کړی دی چې دا غن نقل دی چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وشوله چې زنانه به ځان څنګه پټای ته کور نه چې کله بهر ته وزي ځان به څنګه پټای نو هغه په سر باندې صادر راواچو او یو سترګې کولا او یو لاس ښکارا کو په دې لاس باندې مبزان باندې پړونی راونی سي او یو سترګې نو الا ما ظهر منها وس دقه مطلب دی چې د مجبورۍ په خاطر باندې سترګ ښکار کول یا یو لاس ښکار کول لاته مراد دي. بهرحال دا وضاحت مرته وکړ نور دا مسله د سره چې دلایل هر طرف ته چیرې دلایل خلق لګیا دي دا وایي خو لیکن زر ته دا یو خبره کومه د صحابو نه کوم نقل لري صحابه او صحیح دا بجلیګر مولوی صاحب ته چا ویلله بیان یې کاو په منبر باندې و نو هغه خو کله سي ټیشن بدلاو را بدلاو کنه دغه بهم لکاو تیز خبرې وکولې به درې بهم کلو ویللې پکې نو چاو ته دا وی چې وې ته وی چې د علماو دا منصب ده د پیغمبرانو منصب ده او ته ناسی د په مسند د نبی له صلوات والسلام باندې ته عالمي او ته بیا خلکو ته کنزلیم کې او بدر دم ته وی نو دا ته څنګه دغه کې وې نبی له سلام چرته منبر باندې سی اور د خبرې کړې د ته څنګه کې اغه توی نبی علیہ السلام ته ټول چره صحابه نه سوې ما ته ټول دلګان ناسي ما ته ټول به غیرت ناسي نو ته یو خبره کې چې دا صحابین دا نقل لچ مخ او دا ستر پردنه ده اغه صحابه او اغه صحابیاتو دی زمانه کې دا پتو چا ته ورکا دا ته خبره وکا نو پاتری څه شي کوي پکې په ستر پرده کې ریبه پاتې څه شي ک نو خبره به هر حال دغه یو دلیل دغه خبره تاسو ته مختصره وکړه نور دا دی دې ټیم نه چې بده کې اوس بیا نور پوره وضاحت وکړو الله تعالی دې په دغه شته باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکارا کوي زینت او ډول سنگار پل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا کیږي دا غینه مجبورن به اختیاره روخ په خبره باندې پوه شولې بس دغه ترجمه یاد کړي نور به کیږي صحیح ده او دا نور چې یو بل باندې بمبار ممباری کا علما سکی اغبر دلایل پرانا کې دنه نه کوي اختلافات ضرورت نشته مار د صرف د آیات تفسیر او وضاحت وک ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن دبل حکم دی او راوا دی چی بخمورهن لپټیو صادر خپل علی جیوبهن په گریوانو نو خپل باندې دبل حکم الله تعالی ذکر کا ته زنانو د پاره دا حکم دی چی خپل لپټی او خپل صادرونه دی په گریوانو باندې راوا چی نو دی آیات کی په دې جمله کې الله تعالی رد کوي په زمانی د جاهلیت والو باندې په زمانی د جاهلیت والو باندې د جاهلیت په زمانی کې زنانو به لوپټي راواچولې په وګو باندې داس به راواچولې یو سر به داسې گزار کبل سر به داسې گزار مخ او نور بدن چره دا به کولاو کاره بوده نو الله تعالی په غي باندې رد وکړي چې داسې مکووي خمر هینا خمر دا جمع د خمار د لپټی ته اصل کې ولې کیږي هر هغه شی ته چې هغه پټون کی نو دا سې لپټی استعمالول چې هغه بدن پټ کی دا سې بدن دا سې لپټی استعمالول پکار دي په دیو جن تاسو په دغه کې ویل دي فقہی کتابونو کې ویل دي د زنانه سلورمه حصہ د عضوی د اندام چې ښکار شي بیا دغه مونږ کې سلورمه حصہ یا سلورمه نه زیاته نو هر یو عضو مثال لاسونه دي د ځان د خپې ځان لري مثلا دا ویختان دی ځان دی نو نری لپټه کی مونږ نه کی چې ویختان پای ګخکاری نو خمور جمع د خمار د پټون کی سیستم ویل کی نو داسی لپټه او داسی صادر په سر کې چاغي د دې ویختان پټکړی د دې ستر پرده پغی کی وشي دې کې بیا د تفسیر معارف القرآن یو معارف الفرقان یو مسله ذکر کړی دا وای ماډرن بورقی چې دی ماډرن بورقی ماډرن هغه د قلفاز ذکر لیکه ماډرن بورکی چوي کوم دی نو د دې د پاره یو مثال خوده لري ډیر مزیدار خبره کړی وای بعضی خلک چیرې پدی زمونږ په علاقو کې خو عموما د سي چې جمی خلق چتری استعمالی د باران نر بچاو د پاره. خو په کوم علاقو کې چې ګرمي ډیره زیاته نو خلق د اوړ یم بیا چتری استعمالی د سایه د پاره چې د نور د دوپ نه چری ځان بچکی. نو هغه ذکر کړی دی وای د ماډرن بورقی مثال د سیده لکه د شیشي چتری چې بزان باندې ونی سي چې هغه کې خودوب جمع کیږي او انسان ته چلی خه مشکل جوړي. وای د ماډرن بورقی چری مثال دغه سره مطلب به نفتوس پوه نه شول. یاسي ما خیر لکه سماس خبره وکړه لکه سرنګي چې یو سړی دی هغه چتری په سر باندې د ډیر پاره نسی چې ما ته په دې کې سایه راشي او زه په آرام باندې شم. خلیکین هغه چتری جوړ کړل د شیشي چتری جوړ کړی پای کې او تخدوب جمع شو او ځان په کې په سایه کې کو خود په تخرا جمع شو. نو کوم زنانه چې ماډرن بورقی استعمالی هغه بورقی چې پای کې سترو پرده نه چې پای کې بوډای خزم ځان ښکاری نو دا بورقه خوردیره پروا چې ردی ردی سترو پرده وشینو سترو پرده یو شو لکه خبي ستری یو شو چې بوډای زنانه ولله درته يم چې مؤمن مسلمانی که اسیم روانی دي سي مخې ښکارا ومي. نو اکثر چې دی دا مشران سپینګری خلک چې یا دا زنانه بوډایګانی زنانه نو هغه ته خلک د سره مور په نسبت باندې ګوري چې دا میا مور دی مده نیا په ځای باندې ده هغه احترام او قدر یې کوي صحیح ده. خو لیکن کله چې دغه ماډرن بورقه په سر کړل نو تاسو وایې دی بیا پته لګي خلک بو چې دا چرته 15 شپاره کالو جنای ده. نو خلکو ته بیا د مور پورې چې څو پورې پناشوي نه دا هغه پورې ته بیا ګوري ځکه هغه ته خدا پته نشته چې دا مده نیا په ځای باندې ده. نو د ماډرن بورقی مثال د شیشې د چتری دی چې هغه خلک ځان ده د دوپ نه د بچاو د پاره چې او شترې خلک دغه کوي خو چې دغه چترې دغه کړله لکه رټیمانو لاندې چې ناسي او هغه خو چې دی ځان په تکلیف کې چې دی جوړ کړی. نو د دې مثال دغسې دی. او بیا یو بله خبره یې کړې ده وایي د نسواني ازادۍ په نوم باندې چې دا کومه دغه دی وایي چغې یو سوری والې کېږي په ملکونو کې په دنیا کې. نن سبا کافران چې دی د افغانستان باندې ډېرې چغې وباسي و الحمدلله زه مسلمان چې مسلمان یې نو هغه د چا په چغو باندې نه تېرېږي. بس بل سنشته ده په ټوله دنیا کې که چا هر څه وکړل هغه باندې سنشته ده. خو بس چې غږ کوي نو په مسلمان باندې کوي دا د حقوق نسوان خلاف دی دا د زنانو حقونه نه مني. هغه د زنانه حق دی ته وایي چې په لاس چې پین شټ واغوندي پتون واغوندي او بازار کې ښکته ګرځو او پورته ګرځو دی ته وایي. نو بیا دغه معارف الفرقان والا ذکر کړی دي او وایي دا ازادي نسوان فرفریب نعره ہے وې دا ازادي د زنانو د حقوق او یا د زنانو د ازادۍ چې وې دا کومه چغه په دنیا کې ولې کیږي نو وې دا پور فریب دغه د ناره د وې د تشریح مسلمانان ډېر هوشیار او ډېر بیدار رسیدل پکار دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو بیدار کړي. د دې زنانو د نرو لپټو د نرو جامو په اړه کې ویو خبر وکم دا به ان شاء الله په سوره الاحزاب کې راشي کیر رانو د دې وضاحت بل د کیو کو کله چې زنانه د کور نه بهر ته وځي د دې لپاره څنګه لباس استعمالول پکار دي دا غي خپل شرطونه شپږ یا سلور یا اته شرطونه علما کرام ذکر کړی دي ان شاء الله دا بیا په غزه کې وایو. خدایو حدیث پر د صرف ویمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي سنفان من اهل النار لم ارهما دو قسم خلق دی چې هغه جهنميان دي خو لیکن ما نه دي لیدلې. نبی علیہ السلام دو قسم جهنميان خلق دي خو ما لیدلې نه دي زمانه ورسته راځي. یو به کنارینه ویل پولیس یو د قوم ما هم سیاتن کزنا بالبقر یضربون بها الناس یو هغه خلق دی چې داغه سره لوړې ډانګي ور سره دي په شان د غواګانو د لکو باندې کوړې سر سره دي چا وکونو پاغي باندې خلق وهي پاغي باندې خلق وهي. نن سبا وګورئ مسلمانانو حالت وګورئ. الله تعالی دې ورحمي. پاکستان کې دا دوه ورځې مخکې کومه واقعیا د زنانه چې بیزتی شوې ده پکې هغه یو مؤمن مسلمان بیزتی چې شوې ده بیا هغه قید وبند کې دغه ګیرې نه چې نسي په لوړو باندې وهي په دغه باندې. نو دې حدیث مستاق دم په یقین سره ویلې شو چې دغه د پاکستان دغه پلیت دغه زندیقان او دغه خنجران چې مسلمانان سره دا کوم ظلم کوي بیخي د دې مستاق دی. نبی علیہ السلام وایي چې کوړی او سور سره دي مسلمانان په وهي تنګی پې ته دین اسلام په وجه باندې سره دا کوي. نو دا جهنمیان دی نبی علیہ السلام مان لیدلی دا شی نه ورستو راځي دغه چرې دا تورپشی پنجابیان دا پولیس او فوجیان دغه نور که پنجابی دی که عربی دی که پښتون دی که روسی دی ټول زموږ ورونه دي چې مسلمانانی او دا الله تعالی په دین باندې پوی زموږ ورونه دي خو دغه چرې د دغه والو نه دي. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسمت البخت المائله. دویم هغه زنانه دی چاغي جامع اغوستې دی خو لیکن بربندې دي جامع مو اغوستې نبی رسول الله یو بیا بربندې نو یہ څه مطلب دی؟ محدثینو ډیر مقصدونه ویل دي. د جامو چې کوم مقصد دی چې ستر او پرده ده، داسې جامې اغوستی دي، جامې اغوستی دي خو لیکن بیا هم بربنډې دي، ځکه جامې دومره نری دي چې بدن هغه حالت پکې معلومیږي، بدن پکې ښکاری. دغسې جامې اغوستی دي خو لیکن دومره تنګې دي چې بدن هغه لوړ جور معلومی، لوړ جور معلومی. نو دا نبی علیہ السلام جامع غسری خلی کن بیا عمر بنڈی دی دا با جنت تم لاڑی نشی او دا جنت خوشبو بم بوئی نکی دی دا کی ولی ازریب نبی خوموری ہن او راوادی چی پڑونی اخپل علا جوی بی ہن پا گریوانو نخپلو باننی دی دا کی بلا مسئلس دا کی دا دی رضیت مهمه مسئله ده او محدثینو دا حدیث پا کتابونو کی ردیر پار مستقل بابونو قائم کردی دی علا جیوبهن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا آیات دلیل دی په دې باندې چې په جامو کې په کمیس کې گریوان جوړول دا به په سینه باندې دا په سر باندې دا په سینه باندې کدا غاړی نه دا غاړی چې مونږ کوم جوړو دا به مخې طرف ته جوړی او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیر پر مستقل باب خپل صحیح البخاری کې قائم کړی دی باب جیب القمیص عند صدری دا کمیس غاړه چې دا نو دا په سینه باندې دا په سینه باندې اوس پکې دوه درې مسلې واوري یو بعضی خلک دې شاته طرف ته غاړي کوي وړه غونده کې ښکته چیرې سری کړی شي او دا بټنې مټنې پکې لګولې یا پکې دا چینج غونده کې زیب لګولې دا هم شرعن د شریعت مطهره نه خلاف دي. بعضی خلک دی یو سیټ ته یا زنانه یا نارینه داسې غاړه جوړوي دی یو سیټ طرف ته دا هم شرعن صحیح نه دي. بعضی خلک وسته تر ماډرن خبره کوم د طالبانو د مجاهدینو د عوامو د ټولو دا غاړي کوي خو لیکن د سپ کې خپل ځان له یو څه شی کوي پکې د سې زی د دې نه د سلاړ شي د سې او بیا دې تر سې وړاندې زی هغه نری غونډې غاړي وای دا چې رې څوک کوئی دا قنداري غاړه د څوک کوئی دا پلانې د څوک یو شی بل شی اوس عموما په عام نوجوانان کل چې کوم دی دا کوي خو هغه په مینځ باندې نه کوي بلکې یا یو سیټ تک یا بیا خی طرف تک یا چپ طرف تک دا هم شرعن د شریعت مطهره نه خلاف دی دا جواز نه لري. ها کدا سی غاړه نه کوي لکه سرنګ چې مثال زما ده دا سی نه کوي اغه بل یو کوي اغه نری وانت کې کوي کومه اغه دی و کی مشکل نه لري په دې کې دا سی یو تعین نشته لري په شریعت کې چې خامخا دا قسم وکا خو لیکن دومره د چی په مینځ د سینې باندې به کوي په مینځ د سینې باندې وکا خیر غزان لپاره کې بیا نور کړه ته پړته کې جو هغه پکې وکا غزان له خبره خو لیکن یو طرف تا یا بل طرف تا یا په وګو باندې کول یا شاته طرف ته کول دا د شریعت مطهره نه خلاف دی. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن او راوا دی چې خپل پړونی او خپل صادر علی جیوبهن په خپل گریوانونو باندې په خپل گریوانونو باندې دی الله تعالی پړون راوا چې ولا یبدین زینتهن دا خو مخکم ذکر شول ولا یبدین زینتهن بیا په کراغه خو الله دا خبر را ته یادای کنه بس در تاکید د پاره بیا ذکر شوی دی نور وجوهات مفسرین ذکر کړی دی ولا یبدین زینتهن یا مخکی عام وسری دین استثناء کړي ولا یبدین زینتهن او ندی ښکارای ډول سنگار خپل الا لبعولتهن مگر خپل خواندان او ته او آبائهن یا پلاران خپل ته دانش په کور کې خاوند ته داسې اوسیږي لکه یو خدمتګار یا واسي چوړی او کله چې کور نه بهر ته وځي بیا ډول سنگار کړی نه نه زنانه د ډول سنگار سي هغه خپل کور دی دانه چې ډول سنگار د پردو په ودون کې د پردو په خیراتونو کې کوي زنانه اوس دا کې سي ډيري زنانه چې جوړي دیر پر ځان له ساتلی په کور کې خ جوړه په کور کې واغوند خپل خاوند ته ځان خایسته ک الا لبعولتهن الله دا ذکر کړی دی خپل خاوند او دا علماو ذکر کړی دی چې خپل خاوند ته ځان خایسته کول د زنانه لپاره دا لازمی دی حکم شرعي دی دا به خامخا کیده او آبائهن یا او آبائهن یا پلارانو خپل ته او آبائ بعولتهن او یا پلارانو د خوندانو خپل ته د خوند پلار د سوي دینن سخران خپل ته او ابنائهن یا خپل زامنو ته او آبا او ابنائ بعولتهن او یا زامنو د خپل خوندانو ته پختو کې غته بنځي وي د دې د خوند زوی د خپل بلی خزینه ده نو اغه نه ک ستر پرده نه کینه دی کیدا شرعن پغی کی بیا ستر پردی نشتره او بنی اخواتهن او بنی اخوانهن او یا او اخوانهن یا درونو خپلونه او بنی اخوانهن یا د زامنو د ورونو خپلونه د ورور زوی ته سوی ورې ورونه وتوین لنډه باندې ودی شکوي او آبائی بعولتهن یا بنزو خپلتا او اخوانهن یا ورونو خپلتا او بنی اخوانهن او یا ورونو خپلتا اغیت دول سنگار خکاره کی مخی او تخکاره ده اغا خبر او پا ذهن کی ساته خا خلقی یا کسبی مثلا زنانه ده خپل ورور چلی د خپل خور مخی نی لیدلی شی لاس لیدلی شی او کسبی والے په وکړی دی غینی ګناب گنشتره بنگلی په لاس دی لیدل شي څه مشکل نه لري او بنی اخواتهن او یا زامنو د خويند خپلتا اخوات خويند ته وي او بنی اولاد شو نو د خويند اولاد ته سوي خوراینه خپل خوراینه ته د خوراینه پردنه کینه دی کی او نسائهن او یا د مؤمنو زنانو نه معنا مې تاسو کړ نسائهن دے مراد مومنانی مسلمانانی زنانتی مراد دی زنانا دا دا زنانا نا پردہ نا کئی نو نا دے کئی کئی زنانا نا پردہ سوک نا کئی نو خود دی دے کی دا زنانا و مرتویل مومنی زنانا دا غوا یو ٹکی پکی تاسوس دا کئی خواہ مخواہ ابن کثیر رحمت اللہ علی او دا غسی نور و دیر و مپسرین و دے وضاحت ذکر کردے دے ویعان ابن عباس رضی اللہ عنہما هن المسلمات او نسائهن مراد مسلمانانی زنانتی مراد دی ولی زکا لا تبديه ليهوديه ولا نصرانيه غير مسلم زنانه چې دا هغه ته مؤمن مسلمان خپل بدن نخکاره کوي د انجوز والا چې کما غیر مسلم انجوز دي بے حیا زنانه چې هغه په عفت او په حیا باندې نه پويږي نو هغه سرديوم دا غف شپ نه لګي دا خپل مخ او خپل زینت او ډول سنگار باغی ته نخکاره کوي دا ابن کثیر رحمت الله علیه وضاحت ذکر کړی دی د امام مجاهد رحمت الله علیه هم دا نقل او نسائهن او یا زنانه اوتا بل یو خبر دی سره ماوري یو زنانه د سیدا چې اغه تا ته خپل ډول سنگار ښکارا کی او اغه بیازی خپل خاون ته صفاتونه کوي یا خپل نور ورونو ته صفاتونه کوي او ستا اغه کم صفات او اوصاب چې دی اغه ته ښکارا کوي د دې زنانه سره هم بیا احتیاط پکار دی صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها کله چې یو زنانا خپل خاوند ته د بلې زنانا اوصاف بیانې اوصاف بیانې دا حضور کمپیوټر بیا راوخلی کنه دا توی چر پلانې لور میوا او دا سره بس دا پر خپل کمپیوټر چالان کیږي خپل ذهنونو کې چې نبی علیہ السلام وای یو زنانا چې د بلې زنانا صفت او اوصاف خپل خاوند ته بیانې نو دا داسې دل کړه خاوند چې ته ګوري مخامخ دا د سیده نو دې کوم بیا ډیر ژر چیرې احتیاط پکار دی نه زنانه ولم ډیر احتیاط پرې کې پکار دی چې یو زنانه دا څومره خایس دا څومره خایس کړي دی هغه په کور کې دغه مکو چې دا د سیده او دا د سیده څه ضرورت دی وستا سره ناشته او وستا سره ناشته رکنه ته به سکه پاغه باندې دا بن کوي دا متفقون علیه صحیح حدیث دی او ما ملکت ایمانهن یا هغه وینځ چې مالک دی مالکان دی په خیل اسونه تاسو یعنی وینځ دی اوی تابعین یا خدمتگاران غیر اولی الاربتی چه ندی خواهش والا ندی شهوت والا من الرجال دناری نونا اوی طفل لزین او یا حق وارما شمان لم یظهر وعلا عورات النسائی چه ندی خبر شوی پا عورتونو د زنانو باندی د زنانو پا خواهش باندی د زنانو پا پتو خبرو باندی دن پوی نن سبا کی دیک دیر جات احتیاط پکار دی مسلمانان لب دیک دیر احتیاط پکار دی نن سبا چه بالغ شوی امنی دیر الکان پا دیر طول قصو بانی پویگی وړی بلوغ ته نه رسیدلی څوارلس پنځلس کاله عمر به نه وي خو دا معاشره داسې فساد طرف ته تللې ده که په کم الک باندې داسې پوهېدلی چې دا د زنانو په قصو قطارو باندې پوهېږي یا وایي چې پلانۍ خو داسې ده پلانۍ خو داسې وه پلانۍ دا چل کاو نو دغسې الک به هم بیا کور ته نه پرېږدي داسې داسې الک نه به هم بیا ستا تر پرده کې بس ورته وایي ورور هلته کې بیټک مینې په هغه ځای کېنه نه به ما شرمې نه به خپل ځان شرمې نو که داسې د زنانو په عورتونو باندې په پټو خبرو باندې په ښایستونو باندې په یو سبل چې بیا لاړ شي ویاره وشي د سیمې کې په کړه ویاره د پلانې ښځې یا د پلانې لور چې دی د سیمې کپونه کړي او یا داس چلی خو زه دې سره څه کار دی چې دغه ټکې ویل نو ته پوهې شه په دې باندې چې په دې کې ارامیتوب شته دی بس بیا کور ته مه پرېږده بار کور نه بار لوړ پسې راوخله کور نه سیده بار ته وباسه ریکوای بیا او تپل لذینه یا هغه واړه لم یظهروا علی عورات النساء چې هغه نه دی خبر شوی نه یې پویا په عورتونو د زنانو باندې په پټو معاملاتو د زنانو باندې نور پتا سو پویږي څوک چې در سوري کزنانې یغم پدی باندې پویږي او تاسو پم پویږي چې پټي خبرې د زنانو څنګه دی هغه باندې پویږي یاره د سیو سیوالک دی یاره پلانې لور می خوري د یار خپوره غټه شوی دغه خاوس وړو کې الک له خود سی ویل چې خ پوره غټه شوی د خاوس دری پوره غټه شوی سردری څه کار دی یا و شیرا تقریبا بالغ شوی به ښه خاوس د دې د بالغوالي د نه بالغوالي سره د غټې دوه د وړو کوالي سره د دې سره دغه څه کار دی نو چې د سیوالو کوچ به دومره قصو قطارو باندې پوه شو سیده سپیړه ولور که کور نه بارته وباسه او توی کور ته به نه راځي ورور پاکي خبرې دی لم یظهروا علی عورات النساء ها چې نه پویږي په دغه خو بد باندې د زنانه نه پویږي دغه پټو خبرو حالات باندې نه پویږي او ماشوم دې راځي کور ته نه راغی هغه خو نه پویږي په دې باندې اوس پکې راشي یو خبره ورته کې ولا وکم په دې دا کومه محارم چیزی کر شو له په دې کې لیور ذکر شو نو لیور نو پرده کوي او اوس ته یو حدیث هم په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته ویل ایاکم الدخول علی النساء زنانو خواته مو ورځی پردو زنانو خواته بنو ورځی او حدیث کې راغلی دی لا یخلون رجل بامراۃ الا ثالثه ما شیطان کله چې یو نارینه د زنانه خواته لاړ شي پردای نو یو خزه یو سړی یو درې می شیطانی نو په مینس کې به کې کانی وټه کوي بیا نو بس چیرې بیا دینه معاشره ته وو برباد شي زناهونو ته بدکاریانو ته بی حیایانو ته هغه د مسلمانانو هغه عبادت ته او د مسلمانانو هغه حریم کې هغه ته وو برباد شي په دې باندې نو کله چې نبی علیہ السلام دا تقریر وکوي د پردو زنانو خواله بنه زی نو صحابه کرام خو ډیر خوښیار الله تعالی دی د ټولو صحابه کرام ناراضی شي لکه څنګه چې الله راضی دی او الله رب العالمین زمونږ له طرف ناغي تجزای خیر ورکي کدا مونږ او تاسو یې کنه دا نبی علیہ السلام بم خلی دراوسته وي زمونږ او تاسو په ټول دا ته پوسونو چې پټه مخکته پټه می پورته بيزي مخکته پورته دا دغه دې د می گاړې د لنجي جاخیر هم ټول ته پوسونو بداو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه مسله بیان کله پردو زنانو خواله بنه ورځي نو صحابو ته پوسوک افرایت الحم یا رسول الله اے د الله تعالی پیغمبر د لیور په باره کې مسله بیان نکله اوس پردو زنانو خواله بنو ورځوس د لیور چیرې پردې د زنانه کنه نه خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الحم والموت بس لیور خود سه لکه مرګ لکه مرګ چیرې کور ترا واست بس دغه سیدنو نو د لیور نو پرده کی مفتیش احمد سی واسم بتاوه کی ذکر کړی دي چې په کم غټ کور دی ورونه یو ځای اوسی نو بیا دا د زندګۍ د تیرولو څه طریقه وای اوس غیر شادي شوده د ټول عمر د په اوجر کې د کینولې د چې کې نه ملمر غلې ده دا خو د کور دی ورور دی کنو ستا بس کوي دا غریب نو هغه وای چې ډیر پر خوسانه طریقه ده کنه ازادي د خپل منس کې نه کوي بل سره ازادي دي نه کوي اوس کور کې مور ده دل چې دا راوړی مثال ډوډۍ راوړی مور دی راوړی کنه کشر خور دی هغه دی راوړی کنه بل یو ماشوم دی هغه دی راوړی ډوډۍ کور ته ورځي بس دې آسان طریقه دروازه وټکوه زنانه دې به سترې طرف ته وشي نو د سي آزادۍ مکوي نور شریعت تا ته د سیم نو چې بيخي بس تر خپل ور سره موسیږي په دغه طریقه باندې دا نه چې تلې قلار چې دغه ډوړی پخې په یو غنټه کې غف شپ هم شروع کړي په یو غنټه کې هغه پخلې چې کې پخلې په دوه غنټو کې نه کی اخونه درکړې ورندار سره غف شپ هم لګي د دین ډیر په سادونه جوړ شوی ګوره دا بازي خبرې ز کومه خو دا تاسو په خپل تجربه خپل معاشره کې وګورئ دا شوی دی دنیا واقعیت دغه سره غلی چې سړی چره د خپل ورندار سره چې بدنام شوی دغه وجه دا د بشریت باندې عمل نشته دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په شریعت باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي یو بل خبره چې هغه ډیر د لانجه خبر پاتې شوله او خلک به په انتظار می چې دا څنګه شوله ډیر خلک به دې کې ویستله الله تعالی خدغه دا کم چې ذکر کړی دی بس الله دا ذکر کړی دی که څوک په خپګی او خوشحالی کې خدغه خبره شوله د دین زنانه ستر او پرده نشته دی د دین علاوه اخوا ډیلیټ لاله ختم کړله راځي یو موضوع د ماما او د تر ذکر پکې مون شو ماما او کاکا په کې څنګه شول اوس ماما او کاکا په کې پاتې دي کنه غته موتله نو بعضی علما کرام لیکلي دي چې د تر او د ماما نه هم ستر پرده نشته دی ولی وګوره په قران کې دې ذکر شول چې زنانه به د خپل خورینه پرده نه کوي نو الته کې خورزه د بل طرف ته ماما شونه دادم نه کوي دلته کې دا راغلل چې زنانه د خپل وراره نه پرده نه کوي نو وريره دغه د خپل تر نه کوي یو قول د مفسرینو دا دی چې دې ذکر شوی نه دی خو لیکن د ماما نه او د تر نه هم پرده نشته دی یو قول دا دی دویم قول دا دی چې نه الله تعالی نه دی ذکر کړی الله چې نه دی ذکر کړی بس خپل کار دی کوي ماما دی او کتر دی هر څه بالا چې دی دا ذکر کړی چې تاسو سره تفسیرونو حواله وي منه وخت لري خو دا یو عبارت پرته ویم او نور حواله برته او د دوانو اقوال او تطبیق ته تم وسویم دسی ډیر زیات به را سختو نه، ځکه چې کم مسله کې دلایل دوه طرف ته موجود دي، نو بیا پاغي کې لګه نرمي معمولی پکار ده. هغه وسدار زرته تطبیق کې کوم بیا ته حواله ویم. علماء کرام او محدثین او مفسرین لیکلي دي، یو قول خدا شو چې اغم پردې دي، مامم پردې دي د خپل خوردې د پاره، او دغه سي ترم پردې دي د خپل ورېرې د پاره. یو قول بس دغه خبر اخلاص سره بس. دویم قول دار چې ناس ستر او پردا د لینې نشته دي، زکه د خوردې د پاره د زکه د زنانه د پاره چې دی وراره اغا ستر او پردې ول نه دي، دغه سي د خورینې د زنانه لپاره پرده نشته دي، نو د ورېرې د پاره د دغه نه د ترنه او د خوردې د پاره د مامانه پرده نشي. دا دویم قول شو. اوس راځي تطبیق وکړو. مونږ به اکثر کله کله دی دغه اف ام کې مسله ویلله، نو دواړه طرف ته مونږ دلایل ارڅ ویلله، بیا به خلکو رابطه وکړله. مونږ په دغه باندې نه پوهېږو، خو مونږ د وای چې وی کو کوی نه کو. اوس په کې مونږ څه وکړو؟ په مینځ کې کیسه چلو شو. یو وای چې کوی پرده ته کوی، بل وای چې مای کوی تي. زبر ته اسانه کوم خبر، هغه د عمل کولو هغه خبره ورته وسوخیم پکې. خبر دا دی، ماما خو ماما ای کنه، تره خو تره ای کنه، نو چې ماما دی ماما و تره دی تره و کنه، او د سړی زوی و خو مسلمانو، خو اجی سیب دی، خو محترم دی، مولی سیب دی، تبلیغی سیب دی، پویږي په خنیک انسان دی، دا خپل خورده داسې ګڼي لکه دا چې زما بچی دی، دا خپل وریره داسې ګڼي لکه خپل لور می چی خپل بچی ګڼي ده. مکه ودی پرده خیر وز دسې دی چې لډر سوډر شی دی، هغه په دې باندې نه دی، په بې حیایۍ باندې نه دی، په زینا باندې نه دی، په شرابو باندې نه دی، یو مردار شی دی. په معاشره کې د هغې هېڅ یو ښه کردار نشته دی. مه یې راوله کور ته ډو راولم، مه د هغې نه دې زنانه پرده وکړي بیا که نه. دغه تطبیق شو بس، دې کې نور وړاندې څه خبره پاتې نه ده، بس دغه خبره شوله. دویم، ماما او تره دې دی صحیح ده که ستر او پرده ته نه کوي، خو دومره ازادي ورسره مه کوه چې بل څه ته جوړ شي. یو بل ټکی دی، اوس ته زه حوالې ویم، د دې تفسیرونو حوالې درته ویم. یو هغه ماما دی او هغه تره دی چې بیا د خپلې خورځې او د خپلې وریرې صفتونه د خپل بچو په مخ کې نه کوي، داسې یو سړی دی. او یو هغه تره دی چې هغه وریره ویني او بیا هلته ګلاړ شي په کور کې چې دی په غټ غټ زامنې دي، او دا ورته وایي چې یاره دغه وریره مې خو اوس ښه شوې ده، ماشاءالله اوس داسې شوې ده چې ویل راته نه شم. اوس چې دی هغه به هلته کې به مشکل جوړ کړه. اوس هغه د تره زوی هغه لیونی دی چې په کور کې کینې راځي دی ترکر به ناسي، و چې پلار مې خوم ویل چې یاره هغه وریره مې اوس غټه شوې ده، او داسې چل چې داسې تره دی چې هغه د خپلې وریرې صفت په داسې اندازه باندې کوي خپلو زمانو ته، خپلو بچو ته یې کوي، بل چا ته یې کوي، چې هغه د ده کور بېزتي او شرم جوړېږي، د ده د عفت او د ده حریم په ښه باندې نه تمامېږي. د داسې تره د ماما نه پرده وکړه، او چې دغه خپله خورځه او خپله وریره داسې ګڼي لکه زما چې خپله بچی دی، داسې ادب او احترام کوي، داسې د هغې د ستر او د پردې خیال ساتي، ګپونه او سره ازاد نه لګوي، نه کوي د ستر او پرده دې ونه کړي، خو ډېره زیاته ازادي بیا هم نه پکار. خو مار تر لنډه خبره دا وکړله، حاصل خلاصه خبره دا شوله، که چېرته خطره د فتنې د واقع کېدلو وه، مشکلات جوړېدل، دا سړی بې حیا و، دا تری بې حیا و، مامای بې حیا و، مشکلات جوړېدل، د دې لږې بې سترۍ نه نور څه ته چې دی لاره هموارېدله، ستر او پرده دې وکړي. او که دا داسې یو ماما دی چې هغه نیک انسان دی، د الله تعالی نیک بنده دی، د الله نه یریدونکی دی، د خپله وریره خو خورده داسې ګڼل که زما چې خپله بچی، او نور چاته بیا صفتونه نه کوي چې د هغې نه بیا مشکلات جوړېږي، د داسې ماما او د تره نه بیا ستر او پرده نه کوي. حوالې به درته ویم، او ځان له بیا ګوره، عبارتونه اوږده اوږده عبارتونه دي. دې مسلې وضاحت ذکر کړی دی، یو دا لیکلی دی امام طبری رحمت الله علیه، ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې دا ذکر کړی دی، او دویم ابن کثیر رحمت الله علیه دې مسلې خوځا ذکر کړی دی، او دریم دا فتح البیان په مقاصد القرآن په نوم باندې تفسیر دی، او دغسې غرایب القرآن چې دی دا غرایب القرآن په کې ډیر زیات تفصیل ذکر کړی دی، بیا اخیری یو ټکی ویل صرف دته غویم. بیا وی وهذا ايضا من الدلالات البليغه على وجوب الاحتياط في التستر، وی الله چر دی ماما او د تر ذکر نه کړی کنه، په مسلمانانو په دې باندې ځان پوی کوي چې الله رب العالمین ګره د ستر او پردې په باره کې ډیر زیات تاکیدات بیان کړی دی، په دې کې ډیر احتیاط وشي. الله بیخي دا نه مني د سره چې لکه دا حفت دا عفت او د انسان دا حرمت او احترام او عزت چې دی او معاشره چې تباکیږي، الله تعالی په دې باندې ډیر سخت خپکیږي په دې باندې. وای هاذا ایضا من الدلالات البلیغه على وجوب الاحتیاط بالتستر، وای دا د لچر ماما ذکر کونه کوغه يم تلری کنه، وای پوی دا شي په نور کې خو بیا ډیر بیخي گنجائش نشته رې د ماما په ځو کې نشته رې تر په ځو کې نشته رې په لیور کې نشته رې او بیا چې لري شنډي ته کدو ختلې دی او غیره غیره هغه ته بیخي نشته رې ری دا ډیر په کې دغه سړي کنه شنډي ته کدو ختلې او هغه کلی کې تلې دند دغه خواته ناس ته نغری غاړي ته ناس ته دا وی سړي د کور کې زموږ خورلنه واده ده دغه زموږ خورلنه واده ده خبره خورلنه منلنه په کې دغه نور نشته رې صحیح دي زه ما خدای وروري ده خدای وروري په کېم نشته رې په دې کې خواس وګورئ ترجمه ته ولا یبدین زینتهن او ندی ښکارا کوي ډول سنگار خپل الا لبعولتهن مگر خواندان خپل ته او ابائهن یا پلاران خپل ته و يدخل فيه الاجداد مدارک لیکلی و ان علا پس مخ ته زیخه مخ ته جکمی غین بیا ستر پر دنشتره او ابائ بعولتهن یا رس خران خپلنا او ابناء او ابنائهن یا زامن خپل ته او ابناء بعولتهن او یا بنزو خپل ته او اخوانهن یا رون خپل ته او بنی اخوانهن یا ورینون خپلتا او بنی اخواتهن یا خورینون خپلتا او نسائهن او یا زنانو ته مؤمنان مسلمانان زنانو ته او ما ملکت ایمانهن یا غوین دي چې مالک دي پیخې لاسونه لدیو او تابعین یا هغه خدمتګاران غیر اول الاربه چې نه خواهش والا من الرجال د نارینه ونه او الطفل الذين او یا هغه واړه لم یظهروا علی عورات النساء چې نه خبر شوی نه پویږي په عورتونو په پټو خبرو د زنانو باندې ولا یضربن بأرجلهن او ندیک دی دا زنانه په زور باندې خپیخ پلی لیعلم ما یخفین من زینتهن دیر پر چې معلوم شي خلکو ته هغه چې پټوی د کالو د دیونه هغه چې پټوی د کالو د دیونه دا اوس بل حکم الله تعالی ذکر کا ولا یضربن بأرجلهن دا پنځم ادب دی زنانه چې کله په لار باندې زی نو خپې په داسې طریقه باندې په قدمونه کې دی کړه دی په خپو کې یا فلاسون باندې بنگلی وغیرہ یا په غاړی باندې هار دی نو سیو خبر وو کدا به زنانه بو چې بدر اپسی ویلله خو بعضې دې سی کنه چې دا خبر ډیر حقیقت دی او خلک پری باندې پویږي یا په خپکیږم نه د زنانه او تشبیه د غیر نور کوم خاص یو خبره تکوم بعضې قشری دې سی قشری چې غاړی ته ول خلکو هغه ګنگلی یا ګنگلی منگلی یا چیزونه چولی یا چخپګه یو شلنګارې کوي او بعضې چیرې دا غم دې سی د رکشې مکشې بعضې دې سی چې هغه ته دې سی دغه چولی چې ټول چیرې ګلنګارې کوي نو اسی نه چې زنانه د ځان نه دغه جوړ کړی ځان ته چیرې دا ګنگړی منګړی واسه اچولی او به سندل په خپو کړی چې کړپاره اوم کوي خپو ته سا چول دی غمه واس کوي لاسون باندې بنګړی دی غمه واس کوي نو داسې بنه کوي دا شریعت مطهره نه خلاف دی ګوره یو ختاس په بل خبره باندې هم خبر شولای د الله رب العالمین دومره غیرت دی چې د زنانه د خپي اواز چیرې وچ دم سکوان اوریدا زنانه د خپي دس په دس طریق دی اجازت بیا څنګه راغی چې یو زنانه بی ضرورته بغیر د عذر شرعی نه بغیر د ضرورت نه د پردو نارینه سره په ګنټو باندې جرګې کوي دغه سرګپونه لګی په یو ځای سره په کالج کې په یونیورسيټي کې نه سره په کرسی باندې په موبایل باندې په ټلیفونونو باندې دغه سره لګی نو دا شرعاً بیا جواز نه لري ولا یضربن بأرجلهن او نه دیګ دی خپې خپلې په زور باندې پس مکه لیعلم دې لپاره چې معلوم شي خلکو ته ما یخپین من زینتهن هغه چې پټوی د کالو د دیونه د خایست دیونه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه زنانه عطر ولګي خوشبو ولګي او بیا په مجلس باندې تیریږي نو په هیه قضا او قضا دا د زیناکاری خودی صفت ده عطر خوشبو دی ولګوله او بیا د نارینه په مجلس باندې ورتیریږي په بازارونو کې بیا ګرځي په چوکونو کې بیا ګرځي نو دا نبی رسامی در زیناکاری خزی صفت دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی او بل حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی کم زنانه چې په زینت کې په خایس کې ګرځي په کوسو په بے پردګۍ سره ګرځي نو کم سلی ظلمتین یوم القیامت لا نور لها د دې زنانه لپاره به د قیامت په ورځ باندې هیڅ قسم رڼا نه وي دا په تور تیار کې په قیامت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو زنانه ته دا ویلو علیکن بحافات الطریق ای زنانه او تاسو لاری په طرف باندې زی بیا چې کله زنانه په لار باندې روانه نو په کار دار چې نارینه مخې لور شي عائشه رضی الله تعالی عنها غالبا پر روایت کړي او الله تعالی دې د انصار او په زنانه باندې رحم وکي او کله چې دا آیاتونه نازل شول او څوک بوله مخې لور غل نو پړخي بشولې د دې زمکی سره دغه سي د دیوالونو سره به چیرې ځان وجنګاو چې لار پریک دي او نارینه چیرې تیر شي نن سبا خو چې جنگی ګیره سره په وګو باندې دی وهی بل طرف ته تا د لارې نه لري کوي بل طرف ته دا شریعت مطهره نه خلاف دی او توبو الی الله جميعا دا یو خبر واوري په قران په دغه کې نور زون کې ول ډیر زیاته دار شي کله چې الله تعالی خپل احکامات ذکر کړي نو کله الله تعالی وي وتقوا الله دا الله تعالی نه او یریږي تقوا ذکر کړي کله الله تعالی ذکر کی احکامات نو کله الله تعالی پس بیا وای چی بخنه وغړی د الله تعالی نه نو کله به الله تعالی وای چی توبه و باسی کم گناهونه نشوی مخکره ته مثلا نو معلوم وست مثلا زدکله وست الله نه تو الله تعالی ته توبه و باسه وای الله دا مخکې ټول گناهونه کړی وست ته توبه و باسه الله پراتون کې وخت کې مار دی ګنا نه بچ کا او په شته باندې ماته چره معافیو کا مات میته او توبه ال الله جميعا او توبه و باسه الله تعالی ته ټول ایها المؤمنون اے مؤمنان لعلکم تفلحون دیر پارچ کامیاب شی اللہ تعالی دی منگو تاس کامیابی تورسی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.